8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, Happy New Year. Happy New Year. Πού είναι, παιδί μου, η εκπομπή δεν είναι στον αέρα, εγώ μέτρησα. Θα βγει, εντάξει. Τι είσαι, 10 βγαίνει. Εντάξει, μου πειράζει. Όλοι οι ίδιοι είστε. Καλά. Κάθετε και μετά... τα λέει ο Μίτσος ο Κουτσούμπας, τα λέει. Αυτοί είστε, έτσι το λέει. Λοιπόν. Όλοι οι ίδιοι είστε, είπα. Τον συμπληρώνω τον ηγέτη σου. Όχι και ηγέτη μου. Εντάξει, λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε εκπομπή. Βεβαίως και έγινε. Λοιπόν... Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Μπράβο. Από το 8 και μετά είμαστε στον αέρα. Τώρα το είδα. Μπράβο, Μπάκο μου. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Είχαμε τον Γιάννη Μπάκο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής για άλλη μια φορά. Πολύ θέλαμε να τον έχουμε και στην... Μια ασπροπράσινο-μαύρη τέτοια συνεργασία. Από αυτό, ναι. Πολύ γιατί θα θέλαμε... δεν βγαίνει στον αέρα μας. Γιατί πάμε. Ο άνθρωπος έχει δουλειές. Ο Μπάκος λείπει ταξίδι για δουλειές. Τι δουλειές έχει, καλέ. Δεν ξέρω. Έχει να σώσει τον τόπο. Έχει να σώσει τον τόπο. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά. Είναι η εκπομπή Πότε Βούδας... Λες, έχει να σώσει τον τόπο, όχι, λέει ο άνθρωπος εκεί. Είναι η εκπομπή Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Αυτό παθαίνουμε στην Ελλάδα. Όλοι θέλουν να τη σώσουν. Λαμπρινή... Είναι η εκπομπή Πότε Βούδας, Πότε Κούδας. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης στα μικρόφωνα του The Press Project. Επιστρέψαμε μετά από μία εβδομάδα διαλύματος από τον Βούδα της παρέας. Ναι, έκανα διάλειμμα. Βασικά δεν έκανα διάλειμμα. Έλειωνα στη δουλειά, είναι η αλήθεια. Διόρθωνες γραπτά. Ναι, ισχύει. Αυτό είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αν ήταν διάλειμμα να το συζητούσαμε, αλλά δεν ήταν διάλειμμα. Ήταν, πώς να το πω, θα είναι Πάσχα σαν να μην είναι Πάσχα. Θα βγαίνετε έξω, αλλά δεν θα βγαίνετε έξω. Θα σας σώζουμε, αλλά θα μένετε στα ράτσα. Κάπως έτσι ήταν το ρεπό της προηγούμενης εβδομάδας. Τι είχαμε? Τι μας είχε την προηγούμενη εβδομάδα, για θύμισε εδώ λίγο στο αγαπητό ακροατήριο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα έναν εξαιρετικό δημιουργό, θα επιμείνω να λέω τη λέξη, τον Αλέξανδρο Μυστριώτη, γιατί ο Αλέξανδρος είναι πολύ επίπεδος στη δημιουργία του, που έχει ασχοληθεί ειδικά με τον αποφατικό, το είπε, τι ωραία λέξη, μορφώθηκα πάλι, ορισμό της έννοιας λαός. Μιλήσαμε για το λαό μας, λοιπόν, και τους λαούς μας γενικώς, για τη δημιουργία, για τη σχέση που έχουμε με όλα αυτά, για το πώς βλέπουμε την επανάστασή μας, τα πάντα όλα. Εκείνη η υπέροχη επιστολή του ΚΚΕ από το ιστορικό τμήμα έχει ανοίξει μια ωραιότατη κουβέντα που δεν έχει γίνει πουθενά άλλου. Είμαι περήφανη για το ΠΡΕΣ. Και συνεχίζεται με πολλούς ανθρώπους της αριστεράς από πάρα πολλά μέρη να συμμετέχουν. Και είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα ότι φιγούραρε η εν λόγω επιστολή στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εκεί κατάλαβα και εγώ ότι εδώ έχει συμβεί κάτι καλό. Εντάξει, συνέβη με αφορμή το δικό σου άρθρο, αλλά να υπενθυμίσουμε στους αγαπητούς σου ακροατές ότι είχαμε φιλοξενήσει και τον επικεφαλής του Τμήματος Ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Βεβαίως, και ο ίδιος. Βεβαίως, τον κύριο Σκουλαρίκο. Μου είπε καλά, γιατί γράψα διάβαστη, μου λέει. Αλλά... καμιά φορά διαβάζεις αλλά διαφωνείς. Δεν πειράζει όμως. Ήταν τόσο τιμητικό και τόσο όμορφο που δεν θα το συζητήσω. Ύστερα, έτσι όπως μπήκε από τον κύριο Σκολαρίκο, που τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή, έμπαινε σε ένα επίπεδο που εγώ, ως απλός άνθρωπος του λαού και του τόπου και ντάτσουν, δεν μπορώ να συνεχίσω την κουβέντα. Με έθετε εκτός. Ήταν μια κουβέντα για ιστορικούς πια εκεί που την άνοιξε. Και να πούμε οπότε ότι... τους αφήνω τώρα να τσακώνονται οι ιστορικοί μεταξύ τους. Να πούμε ότι και σήμερα η εκπομπή θα φωτίσει πάλι τα ιστορικά μονοπάτια. Θα δώσουμε, πάντα δίνουμε χώρο και χρόνο στην ιστορία. Με αφορμή βέβαια είναι η αλήθεια ένα, θα λέγαμε, περίεργο συμβάν. Συνέβη τις τελευταίες μέρες. Νομίζω, Λαμπρινή, πρέπει να το είδαμε μαζί την Τρίτη. Δύο ιστορικά θέματα έχουμε με κάποιο τρόπο σήμερα. Δύο ιστορικά, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ο Γιάννης Φελέκης είναι μια ιστορική φυσιογνωμία, να είναι γερός ο άνθρωπος του αριστερού κινήματος αυτού του τόπου, ένας άνθρωπος με αγώνες, με φυλακές, με βασανιστήρια, και έχει περάσει τον καιρό της Χούντας μαζί με τον θεολόγο Ψαραδέλη, όλο εκείνο τον αγώνα. Και αξίζει, και είναι πολύ σημαντικό για μένα και τιμητικό, που σήμερα θα τον έχουμε και εκείνον μαζί μας. Αλλά εσύ θέλεις να πεις για τους Κολογερμαναράδες. Ήθελα να πω για τους Κολογερμαναράδες. Όχι φυσικά ότι ο πρώτος καλεσμένος που θα έχουμε γύρω στη 1:30 δεν είναι σημαντικός. Θα έχουμε μαζί μας τον Αριστομένη Σιγκελάκη, ο οποίος είναι νομικός. Είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε προφανώς μαζί του με αφετηρία και αφορμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλεξιπτωτιστών, μάλλον την παρολίγο ναζιστική φιέστα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη. Μιλάμε για μια πρόκληση. Μια πρόκληση... Και είπα εγώ να πάρουν εκεί πέρα τις τσουγκράνες. Ναι. Να πάνε να στηθούν, διότι τον αλεξιπτωτιστή τέτοιου τύπου τον περιμένουμε την τσουγκράνκα. Ναι, ισχύει αυτό. Να τους αφήσουμε να έρθουν. Για ελάτε προς τα δω, καταλαβες. Ισχύει για αυτό. Για κάτω δόθε. Και θα προσπαθήσουμε αλλά να... Αλλά είμαστε πολύ ειρηνικοί τύποι πια. Θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε όσο γίνεται, όχι μόνο την συγκεκριμένη φιέστα, αλλά και μία, αν θέλεις, πολύ μεθοδική προσπάθεια από επίσημους και ανεπίσημους κύκλους του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα να έχουμε μία επαναδιατύπωση του ιστορικού αφηγήματος σχετικά με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δει με τη μάχη της Κρήτης. Έχω μια υποψία γιατί μπορεί να... Η οποία πανευρωπαϊκή, ναι, έτσι, mm-hmm, ότι έχει να κάνει με την αποκατάσταση του ναζισμού και τον πόλεμο εναντίον του κομμουνισμού. Mm-hmm. Το ξαναγράψιμο της ιστορίας έχει να κάνει με το πώς θα μπορεί να αντιμετωπίζουν στο mail. Μπορεί να μου πει κάποιος το mail του Κωνσταντίνου. Είσαι καλά, ρε Πιερό Λεφού. Θα αρχίσουμε να δίνουμε mail, έτσι. Ποιανού Κωνσταντίνου. Λογικά. Από όλους. Ναι, έχουμε, βέβαια έχουμε και άλλο. Ναι, λογικά του Κώστα. Ναι. Γράφεις πουλί μου, σ' αγαπώ. Παπάκι, thepressproject.gr. Και θα το βρεις εκεί. Απλά αυτό που ήθελα να πω σχετικά με την συγκεκριμένη υπόθεση της ναζιστικής φιέστας στην Κρήτη, παρακολούθησα με εξαιρετικό ενδιαφέρον την εκπομπή εκθέσης του καλού συναδέλφου στην Κρήτη, του Γιώργου του Σαχίνη, όπου ήταν καλεσμένος εκεί και εκτός των άλλων και ο Γιώργος Μαργαρίτης, τον οποίο είχαμε φιλοξενήσει για δύο συνεχόμενες εκπομπές εδώ στο The Press Project. Και υπενθύμησε κάτι ο κύριος Μαργαρίτης, ότι αν παρατηρήσει κανείς, γιατί είχε αρχίσει μία μελέτη από την ιστορική ομάδα του κυρίου Μαργαρίτη σχετικά με την καταγραφή των αριθμών των ναζί στρατιωτών οι οποίοι έπεσαν στα πεδία της μάχης. Και εκείνο το οποίο λοιπόν παρατήρησε ο καθηγητής είναι ότι σε ό,τι είχε να κάνει με άμαχο πληθυσμό, με σφαγές άμαχου πληθυσμού, ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική η ναζιστική μηχανή. Όταν όμως απέναντί της είχε μάχημους, και δεν, όπως είπε και ο καθηγητής, δεν εννοούμε κάποιον τακτικό στρατό, μάχημους, αντάρτικο στρατό κτλ. Δηλαδή ανθρώπους αποφασισμένους να υπερασπιστούν με κάθε, Κρήτη, παιδί μου, με κάθε κόστος την εδαφική ακεραιότητα της χώρας τους, του τόπου τους. Εκεί βλέπουμε ότι οι επιδόσεις των Ναζί δεν ήταν και πάρα πολύ θετικές, αν θέλεις να το λέω εγώ. Έτσι εξηγείται και το γεγονός πολλές φορές ότι είχαμε και συνεχίζουμε και έχουμε μια συστηματική προσπάθεια να ξαναγραφεί από την αρχή η ιστορική μνήμη και ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με την μάχη της Κρήτης. Να πούμε βέβαια ότι με βάση το ρεπορτάζ η συγκεκριμένη οργάνωση, τα Ναζίδια, εντάξει, να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, mm-hmm, και καλυμμένα μεν, αλλά Ναζίδια, για Ναζίδια μιλάμε, εκτός του ότι φαίνεται να έχει κολεγιές με το ΝΑΤΟ, πέφτω από τα σύννεφα. Εγώ προσωπικά πέσα από τα σύννεφα αυτή τη στιγμή. Να είναι καλά η Γκλάντιο. Δεν το περίμενες. Ναι, πραγματικά. Τι αθώα είστε εσείς τα νέα παιδιά. Τι αθώα. Λοιπόν. Πρέπει να ξαναπαγγείλω πανούση, μου φαίνεται, για να συνέλθω. Ναι, νομίζω. Θες να το κάνεις τώρα ή πριν τις διαφημίσεις. Πότε γουστάρεις. Μετά. Έτσι κι αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε κάθε φορά. Πριν και μετά τις διαφημίσεις. Σας σήμα. Και μια και είπα και για διαφημίσεις, σε λίγο θα δώσουμε και δωράκι. Έχουμε νέο βιβλίο, νέα κυκλοφορία βιβλίου από τις εκδόσεις Τόπος. Θα ενημερώσουμε σε λίγο τους αγαπητούς ακροατές. Θα δώσουμε δύο αντίτυπα του νέου βιβλίου. Μετά τις διαφημίσεις και μισή, πριν βγάλουμε τον καλεσμένο μας, θα κάνουμε και τον διαγωνισμό. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι εδώ βλέπω, αν θέλεις Λαμπρινή, μια συνέχεια. Και γιατί το λέω αυτό, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι ένα καινούριο βιβλιαράκι που μας διαφήμιζε πριν από λίγες μέρες το Πρόταγκον. Είναι ενός... Δεν διαβάζω Πρόταγκον, θα πω την αλήθεια. Ναι. Ξέρω ότι είναι μεγάλη έλλειψη και ότι χάνει η παιδεία μου, αλλά δεν διαβάζω Πρόταγκον. Λοιπόν, προφανώς δεν ξεχνάμε Μαρίν Καλ τον Ρίχτερ, προφανώς δεν τον ξεχνάμε. Πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν, βλέπουμε ότι προλιάνεται συνεχώς το έδαφος για να έχουμε τέτοιου είδους διοργανωσούλες, μαζόξεις, από διάφορους... Για πες το βιβλίο του Πρόταγκον, καλέ, ενημέρωσέ με. Ναι, από διάφορους ντροπαλούς Ναζί. Το βιβλίο αυτό λοιπόν λέγεται, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, μας ενημερώνει ότι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν του Στάλιν και όχι του Χίτλερ. Υπήρχαν μάλιστα και... Στάλιν φταίει. Ναι, υπήρχαν μάλιστα και διθυραβικά σχόλια από τον Guardian, από ό,τι έψαξα, πάνω στο συγκεκριμένο βιβλίο. Βέβαια, ο συγκεκριμένο συγγραφέα, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι το όνομά του μου διαφεύγει, έχει ξαναχτυπήσει. Έχει φιγουράρει και άλλες φορές στις στήλες με τα προτινόμενα βιβλία των New York Times, της Wall Street Journal και άλλων, κατά τα άλλα, μεγάλων εφημερίδων του προοδευτικού τύπου στις ΗΠΑ. Και εκεί λοιπόν μας ενημέρωνε για το γεγονός ότι ο Χίτλερ ουσιαστικά ήταν ένα είδος παρασυρμένου σπουργητιού από τα κακά παιδιά της Σοβιετικής Ένωσης. Εντάξει, λοιπόν, αυτό... Αυτοί οι κομμουνιστές ήταν για όλους. Ναι, αυτό έχει την πλάκα του μέχρι ενός σημείου. Αλλά όπως βλέπουμε, όταν αυτή ακριβώς η ρητορική του αναθεωρητισμού, την οποία την έχουμε δει και στην Ελλάδα με πάρα πολλές μετά, και από τα νέα είχαμε συστηματική αρθογραφία από συγκεκριμένους αρθογράφους, και στην καθημερινή είχαμε σε όλες τις περιπτώσεις. Εντάξει. Βλέπουμε λοιπόν πόσο εύκολα και πόσο, αν θέλεις, με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο έρχεται αυτό το παραμυθάκι να ενωθεί με τα μνημεία σε Ουγγαρία, Σλοβακία, Πολωνία και άλλες χώρες και να φτάνουμε στην τεράστια, και φτάνουμε λοιπόν στην τεράστια πρόκληση των τελευταίων ημερών με την παρολίγο ναζιστική φιέστα στην Κρήτη. Δεν είναι τυχαίο όλα αυτά. Στα 70 χρόνια από την απελευθέρωση του Βερολίνου, έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη. Όχι συνέντευξη, έδωσε ένα κείμενο 12 σέλιδο νομίζω, και μάλιστα στην αγγλική, και υπάρχει μεταφρασμένο και στα ελληνικά, ο Πούτιν, που σήμερα κομμουνιστή, δεν τον λες, έτσι. Όχι, δεν τον λες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έκανε στα νιάτα του, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ήταν στην ΚΑΓΚΕΜΠΕ. Αλλά δεν ξέρω κι αν ήταν, γιατί έπρεπε να βρει μια δουλειά το παιδί, έτσι, γιατί είναι και αυτό το ζήτημα καμιά φορά με τους κυπατζίδες γενικώς. Πάντως έγραψε ένα μήνυμα, ακριβώς 12 σέλιδο, όχι μήνυμα, ένα γράμμα, για αυτή την αναθεώρηση και το γιατί αυτή η αναθεώρηση γίνεται και με στόχο τον σημερινό ρωσικό λαό. Και επειδή θα μιλήσουμε για Ουκρανία σήμερα, θα έχουμε τον Παναγιώτη Παπαδομανολάκη μαζί μας, να το πούμε και αυτό, ότι όλη αυτή η προπαγάνδα, όλο αυτό που ακούμε αυτές τις μέρες, όλο αυτό το ξέπλυμα, είναι συνδεδεμένο με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα ιστορικό θέμα που πρέπει να προασπίσουμε, ξέρεις, όπου σας βρίσκει το κακό, αδερφή, αναφέρετε Μανώλη Γλέζο. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τις σημερινές ψυχροπολεμικές επιχειρήσεις, όπως είπες πολύ σωστά, του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων. Τις οποίες μόνο ένας τυφλός δεν τις βλέπει αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή ξέρεις ότι έτρεχα ένα πολύ συγκεκριμένο ρεπορτάζ την τελευταία εβδομάδα, δεν έχω πλήρη εικόνα. Έχω εικόνα μέσα από όσα μου είπαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το ζήτημα της Ουκρανίας, με το ζήτημα των τουρκικών, αμερικανοτουρκικών και ευρωτουρκικών σχέσεων, και εκείνο το οποίο εγώ έχω εκλάβει μέχρι στιγμής είναι ότι αυτή η υπόθεση στην Ουκρανία είναι πάρα πάρα πολύ κοντά μας. Μπορεί να μην είναι, αν θέλεις, γεωγραφικά, είναι όμως πάρα πολύ κοντά μας γεωπολιτικά. Γεωγραφικά είναι κοντά. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Δεν πιο είναι... κοντά μας από το Λονδίνο είναι γεωγραφικά. Ισχύει. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Εντάξει, πες το αεροπλάνο και δες. Ισχύει. Ισχύει. Ισχύει. Δηλαδή... Απλά νομίζω... Συνεχίζουμε να βλέπουμε μακριά τόπους που δεν είναι καθόλου μακριά. Νομίζω... Και επειδή... Είναι πολύ πιο κοντά. Είναι όλο αυτό το παραμύθι του Δυτικού. Σίγουρα, σίγουρα. Απλά εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω εδώ είναι ότι προφανώς, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ προηγουμένως, η Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας σοσιαλιστικός παράδεισος όπου ζουν όλοι ελεύθεροι κτλ. Εντάξει, καπιταλισμό και μάλιστα ολιγαρχικό. Όχι, δεν είναι σοσιαλιστικός παράδεισος. Ναι, ολιγαρχικό καπιταλισμό του κερατά έχει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, αυτό είναι μια ανάγνωση η οποία δεν πρέπει να κλείσει τα μάτια μας, αυτή τη στιγμή, κατά την ταπεινή μου άποψη, μπροστά σε μια πολύ συγκεκριμένη επιχείρηση από την πλευρά του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, από την πλευρά των Αμερικανών κυρίως. Πούμε ότι εδώ έχουμε μια όξυνση με βαθιά πολιτική εντολή. Τι εννοώ αυτό? Με αυτό ότι είναι δεδομένο ότι στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, μάλλον στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή, διαμείβεται πολύ συγκεκριμένα, με έναν πολύ μεθοδικό τρόπο, το νέο στρατηγικό πλάνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε δηλαδή περάσει πλέον στην εποχή του Biden και όπως πολύ σωστά γράφει και ο Παναγιώτης Παπαδομονολάκης, τον οποίο όπως είπες και εσύ προηγουμένως θα τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή γύρω στις 2 και 4, ναι, ο Τραμπ μπορεί να έφυγε, ο φασισμός όμως, και μιλάμε για αγνό κρυστάλλινο φασισμό, συνεχίζει να κατοικοεδρεύει αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε ειδικά πάρα πολύ σοβαρά. Στην Ουκρανία η σχέση των Biden δεν είναι και καινούρια. Έτσι. Έχουμε και τον ιό Biden, έχουμε και το σκάνδαλο που θάφτηκε, έχουν γραφτεί όλα αυτά και τα έχουμε και στο press. Είχα κάνει μια τεράστια μετάφραση ενός άρθρου του Greenwald με όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Υπάρχει στο press. Έτσι. Και επίσης η εμπλοκή που βλέπουμε τώρα είναι σαφώς νατοϊκή. Από πάρα πολλές πλευρές το βλέπεις και κυρίως από τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ο οποίος βγαίνει κάθε λίγο και λέει: Βάλτε μας στο ΝΑΤΟ, παιδιά. Ο οποίος, να πούμε κάτι, ότι στην αρχή είχε παρουσιαστεί. Δεν ήταν τέτοιος. Ναι, είχε παρουσιαστεί, παιδί μου, πάρα πολύ διαλλακτικός, να το πούμε, απέναντι στην Ρωσία. Ήταν η μεσοβέζικη λύση μετά την άνοδο των Ναζί. Να θυμίσουμε πώς ήρθαν οι Ναζί το 2014, έτσι. Πλήρως με όλη την. Και ακόμα. Ναι, ναι, με όλες τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, νομίζω θα μας τα πει και ο Πάνος Παπαδομονολάκης, ναι. Είχαμε στα σύνορα τα ουκρανο-ρωσικά, εκεί που υπάρχει ένταση. Ουκρανο-αυτονομιστικά, να το πω. Λοιπόν, ας το πω ουκρανο-ρωσικά. Είχαμε εμφάνιση από την πλευρά των Ουκρανών ναζιστικών σημαίων, οι οποίες κανονικότατα ήταν στον αέρα. Και αυτό είναι γιατί σε όλες αυτές τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες η αποκατάσταση της δεξιάς περνάει και από την αποκατάσταση του ναζισμού. Και εδώ συνδέεται με όλα αυτά που είπες πριν. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Νομίζω ότι θυμάσαι την έρευνα τη σχετική που είχα κάνει, νομίζω τον Νοέμβριο, το Δεκέμβριο, για το πώς φτάσαμε στο 2014. Εάν κάτσει κανείς και ασχοληθεί σοβαρά με το γεγονός ότι ήδη από το 2008 μέχρι και το 2014, μέχρι δηλαδή τα γεγονότα της πλατείας Μαϊντάν, είχαμε μια συγκεκριμένη και ποσοστικοποιημένη καταγραφή της ανόδου του ναζισμού στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό? Είχαμε επιθέσεις μέρα μεσημέρι στους δρόμους. Είχαμε επίσης συστηματική ανάρτηση ναζιστικών πανό στις μεγάλες ομάδες της Ουκρανίας, με την Ουκρανική Ομοσπονδία αλλά και την UEFA να κοφεύουν και να εθελοτυφλούν με έναν απίστευτα χυδαίο και απροκάλυτο τρόπο. Είχαμε επίσης όλο εκείνο το διάστημα την Σβομπόντα, δεν την ξεχνάει κανείς το συγκεκριμένο κόμμα, το οποίο με ξεκάθαρες ουσιαστικά αντισημιτικές φιλοναζιστικές θέσεις έπαιζε το παιχνίδι που έπαιζε ενδεχομένως και σε κάποια άλλη γαλανή χώρα μια ναζιστική οργάνωση σε ό,τι έχει να κάνει με τη δεξιά, με την mainstream δεξιά. Έτσι ανέβηκαν οι φασίστες, οι ναζί το 2014, μετά το 2014 στην Ουκρανία. Είχαμε επομένως μια ολόκληρη εξαετία πριν τα γεγονότα που οδήγησαν στην πυρπόληση του κέντρου των συνδικάτων και στην απίστευτη κτηνοδία που διατελέστηκε εκείνες τις μέρες. Είχαμε λοιπόν ένα συστηματικό χάιδεμα των ναζιστικών δυνάμεων, των φιλοναζιστικών δυνάμεων της Ουκρανίας. Και να μην ξεχνάμε ότι όταν μιλάμε για Ουκρανία, μιλάμε για τον Μπάμπι Γιάρ. Εντάξει, μιλάμε για, πώς το λέγανε εκείνο τον αρχιναζισταρά, ρε Λαμπρινή, στην Ουκρανία. Ποιον από όλους? Έλα ρε, ήταν... Ας πούμε, εμένα μου έρχεται στο μυαλό μου ο Επιφάνιος, ο δίδεν αρχηγός της εκκλησίας εκεί, που είναι ένας αρχιναζισταράς και κυκλοφορεί με μια παρέα ναζιστές γύρω-γύρω. Βοηθήστε λίγο ρε παιδιά. Είναι ο αρχισημωρίτης, ας πούμε, των Ουκρανικών SS, ο Μπαντέρα. Έτσι, δεν το ξεχνάμε. Φυσικά. Ναι, που του στήσανε και το άγαλμα. Βέβαια, ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι στην Ουκρανία, αν θυμάμαι καλά και με βάση και ένα εξαιρετικό γαλλικό ντοκιμαντέρ που είχα παρακολουθήσει πριν από 2 χρόνια, είχαμε την πρώτη εφαρμογή από τους Ναζί και τα ουκρανικά τάγματα εφόδου της. Έτσι, μιλάμε για μια φρικιαστική ιστορία στις συγκεκριμένες περιοχές. Αυτή είναι η ιστορία των ναζιστών στην Ουκρανία, και με αυτούς τους ναζιστές για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μου επιτρέψεις, νομίζω και ο ευρωνοσιακός άξονας, έχει μια χαρά παρτίδες, μια χαρά κολεγές. Κοίταξε, η ιστορία, το να ξαναγραφεί η ιστορία δεν ξεκινάει σήμερα, έτσι. Προφανώς. Και είναι πάρα πολύ απλό. Ας δει κανείς τι κάνει τα τελευταία 30 χρόνια ο κύριος Στάθης Καλύβας για να καταλάβει τι συμβαίνει στα Εκεί ελληνικά. αναφερόμουν προηγουμένως. Έχουμε τις αδυναμίες μας όλοι, είναι γεγονός. Λοιπόν, όχι, είναι ξαναλέμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή. Αλλά αυτό είναι διεθνές. Ναι. Δεν είναι καινούριο. Είχαμε λοιπόν. Να πούμε, οφείλουμε να πούμε, ότι πέρα από όλα όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή για την ιστορία και την σχέση που έχει η επαναχάραξη, η αναθεώρηση της ιστορίας με την σημερινή κυρίαρχη γεωπολιτική κατάσταση, να αναφερθούμε φυσικά και στην κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή μέσα στην Ελλάδα με την διαχείριση της πανδημίας. Θα πω κάτι. Είσαι εναντίον των αρίστων. Εγώ δεν είμαι εναντίον των αρίστων. Οι άριστοι είναι εναντίον της ζωής. Α. Και το αποδεικνύουν με κάθε τρόπο όλο και περισσότερο. Έχω πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες λάβει υπόψη μου για το τι γίνεται ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα νοσοκομεία, στις μονάδες COVID, με ανθρώπους οι οποίοι ουσιαστικά... Πάλι με νοσοκόμες γύρναγες. Με νοσοκόμες δεν γυρνούσα, απλά ξέρω πολύ καλά αυτή τη στιγμή ότι στα ελληνικά νοσοκομεία, στα νοσοκομεία της Αθήνας, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε καταστάσεις ζωής και θανάτου και έχουμε ανθρώπους να επιλέγουν ποιος θα ζήσει, ποιος θα πεθάνει. Λοιπόν, εύχομαι ειλικρινά σε όλο αυτό το διαχειριστικό... Τι να πω, αυτό το διαχειριστικό θεατράκι που παίζει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή να καταρρεύσει όπως οφείλει να καταρρεύσει και να πνιγούν μέσα σε έναν απίστευτο ωκεανό φτισήματος για αυτήν την κατάντια στην οποία έχουν φέρει το λαό μας αυτή τη στιγμή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι... Πολσονάρου. Ναι. Πολσονάρου, να αγαπιούνται. Είναι και ιδεολογικός κοντά. Έχουν κάνει τα ίδια... Αντιρρουμένων των αναλογιών, γιατί μιλάμε για μια χώρα με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό εκεί και όλα αυτά. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να ενημερώσουμε τους φίλους ακροατές για τον διαγωνισμό που τρέχουμε σήμερα. Δίνουμε δύο αντίτυπα για το νέο βιβλίο του κυρίου Σεφεριάδη. Ο κύριος Σεφεριάδης είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στο Πάντιο. Και το βιβλίο έχει τίτλο «Λαϊκισμός, Δημοκρατία, Αριστερά. Η πρόκληση της μεθόδου». Η Λαμπρινή Θωμά θα μας πει το κειμενάκι που θα πρέπει να στείλετε στη σελίδα μας στο Facebook προκειμένου... Πάω κολέ, ολέ, ολέ, ολέ. Λοιπόν. Οι δύο πάω, πρώτοι κολέ, λοιπόν... ολέ, ολέ, ολέ, τέσσερα ολέ. Οι δύο πρώτοι που θα στείλουν πάω κολέ, ολέ, ολέ, ολέ, τέσσερα ολέ, θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα ενημερωθούν μέσα στις επόμενες μέρες σχετικά με την... με τα στοιχεία και τα λοιπά που θα πρέπει να μας δώσουν για να λάβουν το βιβλίο. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε τον κύριο Δένδια. Λαϊκισμός είναι το τάτσουν στα επίσημα. Πες. Δεν ξέρω. Λαϊκισμός είναι το τάτσουν στα επίσημα. Δεν ξέρω. Τι είναι λαϊκισμό? Εγώ καταδικάζω το λαϊκισμό από όποια προέρχεται. Εμείς τα τάτσουν αισθανόμαστε. Εγώ είμαι πολύ φιλαπροσκύμενη. Ταυτίζομαι. Το ξέρω. Δηλαδή αισθάνομαι απολύτως λαϊκισμό. Πώς είδες Δένδια στην Άγκυρα, επειδή είδα ότι πήρες και θέση νοτουρκικά? Είδα ότι τα βασικά δύο δεν τα είπαμε. Mm-hmm. Εντάξει, μετά τσακωθήκαμε λίγο μετά. Η αλήθεια είναι ότι ο Δένδιας κάποια στιγμή έχασε λίγο την ψυχραιμία του. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι ο καυγάς δεν ήταν αισθημένος. Τουλάχιστον όχι απολύτως. Αλλά δύο βασικά πράγματα δεν ξεκαθαρίστηκαν όπως θα έπρεπε να ξεκαθαριστούν αν αυτός ο καυγάς έφτανε εκεί που πρέπει να φτάσει. Και το βασικότερο είναι για μένα ότι παρότι βιάστηκαν να δικαιολογήσουν οι δεξιοί ότι ο Δένδιας είχε εντολές να κάνει αυτά που έκανε, το πιθανότερο είναι ότι δεν είχε εντολές, έδρασε σε έναν βαθμό μόνος του και τώρα πάνε να τα μαζέψουν. Γιατί ακριβώς μέτρησαν εντός της Νέας Δημοκρατίας οι δύο προηγούμενες παρεμβάσεις που είχαμε για τα εθνικά. Mm-hmm. Η μία ήταν του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Η δεύτερη ήταν το σπάσιμο της σιωπής του Κώστα Καραμανλή. Ναι. Προς απάντηση στον κύριο Σιμίτη, έτσι. Υποτίθεται στον κύριο Σιμίτη, αλλά κοίταξε, αυτό που μας κυβερνάει είναι ένα Σιμιτιστάν τώρα μεταξύ μας. Εντάξει, ο υπεύθυνος των... τα έγραψα κιόλας, να με συγχωρήσει ο ακροατής μου αν τα διάβασε, αλλά ο υπεύθυνος των συνομιλιών που έχει στείλει Και καλώς κάνουμε και κάνουμε έτσι. Διαπραγματεύσει. Δεν το συζητώ αυτό, άσχετο το ένα από το άλλο. Αλλά ο υπεύθυνος είναι Σιμιτιστάν. Είναι ο Αποστολίδης. Είναι 80 χρονών τόσο άνθρωπος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος της ΕΕΠ επί Σιμίτη, τότε που ευχαριστούσαμε τους Αμερικάνους. Παραδίδαμε τον Οτσαλάν, γίνονταν τα ίμια κτλ. Και ο Πάγκαλος ήταν υπουργός εξωτερικών, ήταν στις τηλεοράσεις και δεν μπορούσε να τις αφήσει να πάει να δει τι γίνεται με τα ίμια. Είχε ένα καημό να κάτσει στην εκπομπή. Κατάλαβες, να μιλήσει. Λοιπόν. Όταν γίνονταν αυτά όλα, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας. Και ξανά έγινε υπεύθυνος συνομιλιών με την Τουρκία επί Γεωργάκη Παπανδρέου. Και τώρα ξανά επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θέλει να πει κάτι αυτό. Δεν θέλει, δεν ξέρω. Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον και προσοχή και την προσέγγιση που έκανε ο καθηγητής, ο κύριος Ρούσος, στο Facebook. Δεν ξέρω κι εγώ αν βρισκόταν σε πλήρη συνεννόηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Το ζήτημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι... Πληροφορία ότι έχουν καυγαδάκια την έχουμε πάνω από 1,5 μήνα. Την πληροφορία ότι Δένδιας Μητσοτάκης έχουν φάει τα μουστάκια τους αρκετές φορές και ο Δένδιας δεν κάνει όλα όσα του ζητάνε, την έχουμε εδώ και 1,5 μήνα και είναι ασφαλής. Ωραία. Άρα λοιπόν, εκεί καταλήγουμε ίσως με ακόμα μεγαλύτερο, με σαφέστερο πρόσημο στην προσέγγιση του κυρίου καθηγητή. Ανατρέξτε να την βρείτε στο Facebook, για το γεγονός ότι τα 5 βασικά σημεία της στρατηγικής, αν μπορούμε να μιλήσουμε για στρατηγική, δηλαδή της στρατηγικής με την Τουρκία να συνεχίζει να έχει διάβλους και με την Ευρώπη και με την Αμερική κτλ. Κτλ. Να έχουμε ουσιαστικά να φιγουράρει, να προμοτάρει, να ποζάρει την Κύπρο ως ένα ολόκληρο τουρκικό προτεκτοράτο. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν τέθηκαν προς συζήτηση. Και δεν θέλω να μένουμε. Ναι, δεν θέλω να μένουμε μόνο στις... Τι ακριβώς υπόθηκε με τον Ερντογάν. Ακριβώς. Δεν είναι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μένουμε μόνο σε οπαδικού τύπου πρωτοσέλιδα, όπως έβλεπα το τελευταίο διάστημα. Ο Δένδιας μέσα στην Άγκυρα, λες και μιλάμε για την πεντάρα που έριξε ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ στην ΑΕΚ ή την τριάρα στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι έτσι η εξωτερική πολιτική. Την ίδια λογική ήταν και η Χουργέτα. Αν ο τύπος μας είναι σαν το φιλοκυβερνητικό τύπο της Τουρκίας, θα το χέσω. Συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, ακριβώς ίδια ήταν η αντιμετώπιση και στη Χουργέτα. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε εδώ. Η τελευταία θα είναι το επόμενο Σάββατο. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα πάρουμε μερικές ανάσεις με την. Γεροί να είμαστε. Ναι, γεροί να είμαστε. Θα πάρουμε μερικές ανάσεις εδώ. Με την Λαμπρινή θα δούμε, ξέρουμε ότι θα σας λείψουμε, ήδη έχουμε λάβει μηνύματα γι' αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να κρατήσαμε καλή παρέα όλο αυτό το διάστημα και ξαναλέω ότι ένας από τους λόγους που αυτή η εκπομπή συνεχίζεται είχε την... τους καλεσμένους που είχε ήταν γιατί είχαμε τη δική σας ανταπόκριση και τη δική σας στήριξη. Και αυτό και για μας, και για μένα προσωπικά και για τη Λαμπρινή είμαι σίγουρος, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν. Έναν ακροατή και μια ακροάτρια έχω, δεν θα τους προσέχω. Δύο άνθρωποι με ακούνε όλοι και όλοι. Λέει εδώ ο Γιώργος ο Πάσχος, λαϊκισμός λέει δεν είναι να στέλνεις πάω κολέ, ολέ, ολέ. Όχι. Λοιπόν. Αυτό είναι υπεράσπιση της αλήθειας. Υπεράσπιση της αλήθειας, αλλά ο θρύλος σήκωσε την 46η κούπα στα περίπου 100 χρόνια που ομορφαίνει τις καρδιές μας. Ο μόνος θρύλος που αποδέχομαι είναι ο Προμηθέας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Δεν θα τσακωθούμε για το θρύλο. Πάλι για άλλη μια φορά 46ος πρωταθλητής. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα, πριν από 10 χρόνια, χάσαμε τον Νίκο Παπάζογλου και σαν σήμερα. Χάσαμε και τον Δημήτρη Μητροπάνο πριν από 9 χρόνια. Σίγουρα θα κάνουν καλή παρέα εκεί πάνω και όπως σας έγραψα το πρωί στο Facebook, είναι ο θησαυρός στη τσέπη μας αυτοί οι άνθρωποι. Και με τα τραγούδια τους, κυρίως όμως με τον τρόπο και τη στάση ζωής τους. Το πιο σημαντικό απ' όλα. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας. για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής. Για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Τις εκδόσεις «Τόπος». Οξύ ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Τόπος». Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. 21 ιστορίες που φέρουν στο φως κρυμμένες αλήθειες για την επανάσταση που γέννησε το ελληνικό κράτος και συγκλώνησε την απολυταρχική Ευρώπη. 21 ιστορίες για γεγονότα που καθόρισαν τον αγώνα και τους αληθινούς πρωταγωνιστές του. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάει το πρώτο μισάωρο, οδεύουμε προς την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θύμισε ξανά στους φίλους ακροατές ποιον θα έχουμε καλεσμένο σε λίγα λεπτά. Τώρα συνδεδέμαστε, κάνω εγώ τη σύνδεση. Θα έχουμε μία από τις συγκλονιστικότερες σήμερα μορφές που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, τον κύριο Γιάννη Φελέκη, ο οποίος είναι στην Ανταρσία τώρα, αν τα λέω σωστά, γιατί καμιά φορά στην αριστερά ξεσχανόμαστε κιόλας. Ναι. Είναι τροτσκιστής, είναι ένας άνθρωπος με μια διαρκή παρουσία στο εργατικό κίνημα, ένας άνθρωπος με μεγάλους αγώνες τον καιρό της Χούντας και πολλές φυλακίσεις και ένας άνθρωπος που γνώρισε πάρα πολύ και βεβαίως και με τα δικτατορικά, ήταν στο Πολυτεχνείο, οι αγώνες του είναι, αν αρχίσουμε να μιλάμε για εκείνον δεν τελειώνουμε αύριο, αλλά ήταν και ένας άνθρωπος που γνώρισε πολύ καλά τον θεολόγο Ψαραδέλη, γιατί συνελήφθησαν και μαζί επί Χούντας. Και που μπορεί να μας μιλήσει για αυτόν τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο της αριστεράς, θα πω έναν απλό αγωνιστή. Από τους ανθρώπους που όταν φεύγουν μπορεί καμιά φορά να γράφονται πέντε λόγια, αλλά είναι πολύ λίγα, γιατί αυτή είναι πραγματικά η ραχοκοκαλιά της λαϊκής αντίστασης. Οπότε τον έχουμε με διπλή ιδιότητα, θα τον έχουμε μαζί μας τον κύριο Φελέκη, και με την ιδιότητα του αγωνιστή, αλλά και με την ιδιότητα του ανθρώπου που γνώρισε όσο λίγοι τον θεολόγο Ψαραδέλη που έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή. Έναν άνθρωπο με επίσης πάρα πολλούς αγώνες που συνέχισε να πληρώνει αυτούς τους αγώνες και όταν πήγαν να τον εμπλέξουν με πολύ βίαιο και άσχημο τρόπο με την Δεκάπο, γιατί είχε πει τότε μια κουβέντα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στη δίκη, ότι ακόμη και στη Χούντα δεν μπαίναν έτσι σαν τους μπάτσους του Χρυσοχοίδη στα σπίτια. Οι οποίοι μπάτσοι του Χρυσοχοίδη... Ότι ο τρόπος που... Ναι, συνέχισε, τι θα του πω. Ναι. Λοιπόν, είχαν μπει 10 κουκουλοφόροι σπίτι του με την οικογένειά του, με τα παιδιά του ήταν ο άνθρωπος, έτσι, στη Χιλιαδού. Και τότε βγαίνανε τα βοθροκάναλα, τα άγραψα γιατί πραγματικά τα θυμάμαι και με στεναχωρούν και με ακόμα ανατριχιάζω όταν θυμάμαι ότι ακόμη και το γεγονός ότι είχε πάει για ψάρεμα θεωρούνταν εγκληματική, απόδειξη εγκληματικής δράσης. Και επίσης ο Θεολόγος Ψαραδέλης ήταν μία από τις προσπάθειες που έγιναν σε εκείνη τη δίκη να συνδεθεί, και αυτό πιστεύω ότι ήταν αμερικανο-βρετανικός δάχτυλος προσωπικά, να συνδεθεί η αντιδικτατορική δράση με την τρομοκρατία. Γιατί η ιστορία δεν ξαναγράφεται μόνο για να βγουν όλοι οι κομμουνιστές σε ένοχοι. Η ιστορία ξαναγράφεται επίσης για να δικαιώνονται παρατάξεις εντός και άνθρωποι εντός. Οπότε νομίζω ότι θα είναι πολύτιμη η μαρτυρία που θα μας δώσει ο κύριος Φελέκης σήμερα. Λαμπρινή μου, θα είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε. Ναι. Δες λίγο το Facebook αυτή τη στιγμή, ναι. Σου παρακαλώ λίγο το chat. Γιατί. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ένα. Ωραία. Κρατάς αέρα. Κρατάω για να εγώ αέρα. Ναι. Δώστε το σε μένα. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι. Ξαναλέω. Με συγκινούν πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Είναι για μας, ξαναλέμε, ένας από τους βασικότερους λόγους που είμαστε παρέα και κάνουμε αυτή την εκπομπή όλο αυτό το διάστημα. Ελπίζουμε ειλικρινά να με όλα όσα έχουμε προσπαθήσει μέχρι τώρα να φωτίσουμε, να ανοίξαμε σε πάρα πολλά σημεία έναν ειλικρινή διάλογο, ο οποίος στην τελική είναι ένας διάλογος που πρέπει να γίνει από τα κάτω. Ένας διάλογος ο οποίος έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου, όπως είπα και προηγουμένως, προσωπικά αισθάνομαι μια απίστευτη θλίψη, μια απίστευτη οργή για όλα όσα πληροφορούμε, για όλα όσα βλέπω, για όλα όσα ακούω, και δεν αφορά μόνο την κατάσταση στα νοσοκομεία μας αυτή τη στιγμή. Αφορά και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τσακιστεί οικονομικά, προσωπικά, κοινωνικά από όλη αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στις ζωές μας εδώ και ένα χρόνο. Και ουσιαστικά οργίζομαι. Νομίζω ότι πρέπει να ξαναδοκιμάσουμε με το Skype, γιατί συγγνώμη που διακόπτω, ναι, γιατί ναι, ναι, ναι. Δεν τον βρίσκω και στο. Να είναι γερός δηλαδή καταρχήν. Ναι, ναι. Είναι και γεννηθής το 43 και ανησυχώ. Επίσης να πω ότι πότε θα εμβολιαστώ, σου είπα. Για πες. 21η Απριλίου. Πώς να το πάρω εγώ αυτό τώρα? Μήνυμα από το Θεό. Εκάμα με επανάσταση. Και όπως έλεγε και στο Λούφα και παραλλαγή, και σε εμάς δεν λέτε τίποτα, κάπως έτσι. Εντάξει, να το έχεις στο μυαλό σου. Με τι θα κάνεις, σου έχουν πει? Pfizer, AstraZeneca, με τι? Δεν έχουμε επαφή αυτή τη στιγμή. Κάτι. Συμβαίνουν αυτά, παιδιά, όταν σε εκπομπές. Λοιπόν, με τον καλεσμένο μας θα προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε τα λαγωνικά του ρεπορτάζ εδώ πέρα και συγκεκριμένα με επικεφαλή στην Αμπανίθωμα. Ήταν ο καλεσμένος μας, γι' αυτό, ήταν εγώ φταίω. Εσύ τα έκανε όλα. Και λοιπόν. Κατάλαβε. Εσύ τα έκανε. Εγώ τα έκανα όλα, έτσι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι θα το πω στον αέρα ότι με τη Λαμπρινή, όταν έχουμε να κάνουμε με ώρες, τις λέω και μισή. Ναι, παρά 20 θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, οι ώρες. Μπορώ είμαι να σου πω. Λίγο. Τι. Είμαι λίγο Ρωμιά, λέει. Ναι, ρε παιδί μου. Έτσι, ναι. Έως και πολύ Ρωμιά. Τι θα είμαι εγώ, Βρετανή, θα είμαι. Να πάνε να γίνετε εσείς Εγγλέζοι. Πού θα είμαι εγώ, Εγγλέζα. Εντάξει, άμα είναι να φοράμε κάτι πολύ ραμπεσπόκ που φοράνε οι Εγγλέζοι. Να το συζητήσουμε τουλάχιστον ενδυματολογικά πάντα, έτσι. Πουλιέσαι για ένα κουστούμι, κούλαλι. Πουλιέσαι για ένα κουστούμι στην Αγγλία. Εδώ άλλοι παιδί μου έχουν πουληθεί για πολύ λιγότερα από εμένα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, δεν το περίμενα από σένα όμως. Εντάξει. Εγώ εσένα, άμα μεγαλώσει, θέλω να σε δω βουλευτή του Κουκουέ. Το έχω πει. Ναι. Το Κουκουέ το ρώτησες. Πρέπει να φοράς λοιπόν λαϊκά ρούχα. Το Κουκουέ το ρώτησες. Λαϊκά ρούχα θέλω. Θέλω να είσαι σαν τον αρχηγό σας εκεί, τον. Το Μίτσο. Έλα, πάρε τον κύριο Φελέκη, θέλουμε τώρα. Τον έχω τον καλό αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θα τα δούμε τα βουλευτηλίκια. Αυτή τη στιγμή που έχεις τόσο τέτοια όνειρα για μένα, δεν μπορώ να συστερήσω τη χαρά. Δεν ξέρω, θα δείξει. Έτσι είναι. Ναι. Όπως πολύ σωστά λέει και ο Last Bad, είναι πόσο να αντέξει. Λάμπριν, λογικό είναι, παιδιά. Λογικό είναι. Την έπαιξα τη γυναίκα. Κανένας δεν με αντέχει, παιδί μου. Αλήθεια είναι. Όχι, όχι, το άλλο λέει. Και όπως εδώ μας ενημερώνει και ο Dr. Ζω, θα έχει χουντώνει το εμβόλιο. Έχουμε μαζί μας τον καλεσμένο μας. Κύριε Φελέκη, καλησπέρα. Μας ακούτε? Καλησπέρα μας, καλημέρα μας. Ναι, ναι, εγώ σας ακούω. Εσείς δεν ξέρω, ακούτε? Μια χαρά. Εσείς σας ακούμε, μια χαρά. Πάρα πολύ καλά. Και σας ευχαριστούμε. Ωραία. Πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή να είστε εδώ μαζί μας. Είπα λίγα πράγματα για την ιστορία σας και είναι πραγματικά συγκινητικό να μιλάει κανείς με ανθρώπους που έχουν μια τέτοια διαδρομή στη ζωή. Μακάρι να σας μοιάσουμε στο 1/10 όλοι μας. Αλλά περισσότερο σήμερα ήθελα να μιλήσουμε για το θεολόγο Ψαραδέλη και όσα ζήσατε μαζί τον καιρό της Χούντας. Όσα συνέβησαν από το 67 μέχρι να ξαναγυρίσει μετά τη Χούντα. Ναι, από το 67 ήμασταν λίγο, δεν ήμασταν τόσο πολύ κοντά, γιατί εγώ ήμουν ήδη φαντάρος. Είχα πάρει μέρος στην Εθνοσωτήρια Επανάσταση του Παπαδόπουλου και του Πατακού, με τον οποίο έτυχε να τον έχω και διοικητή μου στο Γουδί και προσπάθησε, έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος, ο Πατακός εννοώ, να με πείσει ότι η Ελλάδα διέθετε αυτό πολύ πριν το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου, μάλλον Οκτώβριο του 1966, που ήμουν στο Γουδί και τον μετέφερε ο επιτελάρχης που ήταν ο Παπαδόπουλος, που από ό,τι φαίνεται ήταν μέτοχος και στα δύο σχέδια πραξικοπήματος, και των μεγάλων των στρατηγών και της μοναρχίας που ετοιμάζαν, και τον είχαν τοποθετήσει σαν επιτελάρχη στο Πεντάγωνο, που κανόνιζε ποιος συνταγματάρχης ή ταγματάρχης θα πάει στην κάθε μονάδα για να προετοιμάζοντας το πραξικόπημα. Οπότε φρόντισε να κατεβάσει όλους τους σε επίλεκτες στις μονάδες τις βασικές, να έχει τους στρατηγούς που ήταν μοιημένοι στο πραξικόπημα. Και στο δικό του το πραξικόπημα δηλαδή, αλλά φαίνεται ήταν έμπιστος και των στρατηγών. Γι' αυτό είχε αυτή τη θέση και κουβάλισε το Μπατακό που ήταν στη Ξάνθη, στην 20η ημεραρχία τεθωρακισμένων, τον έφερε στο Γουδί για να είναι, πώς το λένε, ο αρμόδιος για το πραξικόπημα, για να κινήσει τα τάξη. Και σας βρίσκει αυτό όλο φαντάρο. Ναι, ναι, και προσπάθησε εκεί να μας πείσει, ότι, να με πείσει μάλλον, ότι ο ελληνικός στρατός είχε πολλούς Νάσερ στις τάξεις του και θα τη σώζαν την Ελλάδα και θα έπρεπε κι εγώ να βοηθήσω σε αυτή την κατάσταση, αντί να είμαι με τους Βούλγαρους και με τους Ρώσους και τα λοιπά που θέλουν το κακό μας. Κύριε Φελέκη, να σας ρωτήσω κάτι. Ο Δημήτρης, ναι, ο Κούλελης, επειδή... Ναι. Είσαστε λοιπόν στρατιώτης, φαντάρος, εκείνες τις πρώτες στιγμές του πραξικοπήματος. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους φαντάρους, στους στρατιώτες, εκείνες τις πρώτες στιγμές της εκδήλωσης του πραξικοπήματος? Μάλιστα. Όταν έγινε το πραξικόπημα, εγώ ήμουνα ήδη στη Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει μετάθεση στη Θεσσαλονίκη σε μια μονάδα ελαφρών αρμάτων, καθότι Μαυροσκούφης, επιλεγμένος, επειδή στο χωριό μου όλοι οι φελεκαίοι ήταν, φύλαγαν τα ρούχα τους να έχουν τα μισά και τους τρώγαν ξύλο και από τους μεν και από τους δε, γιατί ο ένας κατηγορούσε τον άλλον ότι κρύβει όπλα, ανάλογα όποιες διαφορές είχαν προπολεμικά, προσπαθούσαν να τους λύσουν καταγγέλλοντας ο ένας τον άλλον. Εκτός από έναν και μοναδικό φελέκι, το Φορφόλια, που ήταν αντάρτης και πέρασε και όλη του τη ζωή στη φυλακή, στη συνέχεια μετά τον εμφύλιο. Εγώ υποτίθεται ήμουν αγνό παρθένο μαλλί και με επιλέξαν για τα τεθωρακισμένα, αλλά ο Πατακός μου αφαίρεσε την άδεια την άδεια οδήγησης που ήμουνα στα άρματα και μου είπε οδηγός βαρέων οχημάτων. Τέλος πάντων, στη Θεσσαλονίκη, πάνω που τέλειωσε η εκπαίδευσή μου στα άρματα, στα βαριά οχήματα, έγινα πολίτης τυφικιοφόρος άνευ τυφεκίου, γιατί ήμουνα ύποπτος πλέον, μου πήραν και το δίπλωμα του αυτοκινήτου και ήμουνα απλά για την Καλλιόπη, για τις τουαλέτες και τέτοιες δουλειές, στα μαγειρία και τα λοιπά. Το αποτέλεσμα ήταν, την επομένη του πραξικοπήματος, με φορτώσαν και με στείλαν στην Ξάνθη που μας είχαν μαζέψει από όλες τις μονάδες, από αεροπορία, από αυτό κτλ. Τώρα για το πραξικόπημα έχουμε αυτό κατά αυτό. Πότε περνάτε στρατοδικείο? Στρατοδικείο δεν πέρασα εγώ. Α, μόνο ο θεολόγος Ψαραδέλης. Όχι, το στρατοδικείο πέρασα σαν πολίτης μετά. Σαν πολίτης μετά, ναι. Όχι στο στρατό. Τέλος πάντων, βρέθηκα στην Ξάνθη όπου ήμασταν όλοι, ο Τάκης ο παπάς και όλη η ηγεσία των Λαμπράκεδων που έτυχε να είναι φαντάρι την εποχή εκείνη, αριστεροί, άνθρωποι που είχαν την περίοδο της Ένωσης Κέντρου, είχαν έρθει από την επιστρέψει από Βουλγαρία, από Πολωνία, από αυτό που είχαν σπουδάσει εκεί πέρα και ήταν 40 χρονών άνθρωποι κτλ. Και επιστρέφαν με το άνοιγμα που είχε γίνει με την κυβέρνηση Ένωσης Κέντρου. Αλλά μια και είχαν ζήσει εκεί και είχαν μεγαλώσει εκεί και είχαν σπουδάσει εκεί, και αυτοί θεωρούνταν ύποπτοι, μας μαζέψαν όλους σε ένα τάγμα στη Ξάνθη, στο 516. Και ήμασταν εκεί πέρα. Τώρα, τη στιγμή του πραξικοπήματος, ο διοικητής της μονάδας μας ήταν άσχετος με το πραξικόπημα. Οπότε με το που έγινε, καλέσαν συναγερμό, χτυπήσαν συναγερμό από το Πεντάγωνο σε όλες τις μονάδες, πήγε ο οδηγός του διοικητή να τον πάρει από το σπίτι του. Και του λέει αυτός, πήγε από εδώ ρε παιδί μου, ποιο θα μου πεις εσύ ότι έχουμε συναγερμό και τα λοιπά. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν ξέρω εγώ διοικητής είμαι. Τέλος πάντων, μια, δυο, τρεις έγινε αυτή το πέρα δόθη με τον οδηγό. Οπότε κάποια στιγμή πάει με ο αξιωματικός υπηρεσίας με το πιστόλι και παίρνει το διοικητή και το παίρνει στη μονάδα. Γιατί μέχρι τότε εμείς είχαμε από τις 3 η ώρα, είχαμε φορτώσει καζάνια και τα λοιπά και ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, και τα όπλα και τις οβίδες μας και τα λοιπά για να εκστρατεία. Νομίζω ότι θα πηγαίναμε στον Εύρο, γιατί είχαν προηγηθεί διάφορες μικροεντάσεις στον Εύρο την εποχή, την προηγούμενη περίοδο. Με την προβοκάτσια, στην προβοκάτσια αναφέρεστε. Ναι, μετά την προβοκάτσια και με όλα αυτά, τέλος πάντων υπήρχαν κάποιες εντάσεις στον Εύρο ή υποτιθέμενες εντάσεις, και λέμε πάμε για τον Εύρο, νόμιζα εγώ και πιο πολλοί, οι οποίοι δεν ήμασταν και Θεσσαλονικής. Και κάποια στιγμή, λίγο μετά, αφού εμείς ήμασταν μέσα στην ομάδα μαντρωμένη, μέσα στη μονάδα μαντρωμένη, φορτωμένη πάνω στα ΡΕΟ και στα GMC και τα οχήματα της εποχής εκείνης, και τα τάγκς να δουλεύει η μηχανή στο ρελαντί, περιμένοντας το διοικητή να εκδράμουμε για τον Εύρο, ξεκίνησαν έξω στον δρόμο, τρέχαν ήδη τα τάγκς πάνω κάτω, ρίχναν και καμιά στον αέρα έτσι για εκφοβισμό. Και λέω εγώ, αν πάμε για τον Εύρο, και μου λένε κάποιοι εκεί Θεσσαλονικείς που ξέρω, που λένε δεν πάνε από εκεί για τον Εύρο, από εκεί πάνε να καταλάβουν τη Θεσσαλονίκη, το ραδιοφωνικό σταθμό, τα κυβερνία και τα λοιπά. Πραξικόπημα έχουμε, δεν ήρθαν οι Τούρκοι ακόμα. Τέλος πάντων, την επομένη με φορτώσαν και έγινε αυτό που είπαμε. Τέλος πάντων, θα γυρίσουμε να πάμε στο θεολόγο. Ο θεολόγος ήταν εδώ. Γνωριστήκατε, ναι. Γνωριζόμασταν από πολύ πιο πριν. Από το 63-64. Ο θεολόγος ήταν εδώ και είχαν ξεκινήσει μια δράση, γιατί ήμασταν παράνομοι και από το κράτος και από την ΕΔΑ που ήταν το κυρίαρχο κόμμα της αριστεράς. Είχαμε έναν υποτυπώδη μηχανισμό, κάθε πυρήνας 3-4 άτομα σε κάθε γειτονιά είχαν και μια σφραγίδα τετράγωνη μεγάλη, έτσι 10 επί 20 περίπου, που με έναν τρόπο χτυπάγαμε με βράνες σε γραφομηχανή και φτιάχναμε μικρές προκηρύξεις και τις πετάγαμε σε σχέση με τα γεγονότα που συμβαίναν και τα λοιπά, και τα κάναμε αυτό συνήθως νύχτα, γιατί δεν θέλαμε να μας εντοπίσουν ούτε από την ΕΔΑ και να μας διώξουν από τους Λαμπράκηδες, ούτε και το κράτος και η ασφάλεια να μας πιάσει και να μας χώσει μέσα για κομμουνιστική προπαγάνδα κτλ. Αυτό πριν το πραξικόπημα εννοώ. σε όλη την περίοδο από τον εμφύλιο μέχρι να αυτή ήταν ο τρόπος που λειτουργούσαν οι τροτσκιστές στην εποχή εκείνη. Οπότε έχοντας αυτό το μηχανισμό αμέσως, δηλαδή από την πρώτη μέρα την επομένη του πραξικοπήματος το βράδυ, το πρώτο βράδυ ήταν η επικοινωνία με την ηγεσία να αρχίσουν να τυπώνουν προκηρύξεις και να πετάνε τη νύχτα, να γράφουν συνθήματα κτλ. Επειδή υπήρχε αυτός ο μηχανισμός ήδη. Δεν ξέρω πώς έγινε κτλ. Ο θεολόγος σε κάποια στιγμή με κάποιες προκηρύξεις πετάξαν από ό,τι έλεγε ή τον συλλάβαν μαζί με τον Μπεπονή και δεν κατάλαβα μετά. Βγήκε με την αμνηστία που ακολούθησε αμέσως, πάντως μάλλον πιο πριν, γιατί νομίζω όταν έγινε η δίκη των ΔΕΑ, οι υπόλοιποι που τους πιάσαν, δηλαδή όλους μαζί την νεολαία, μας, την πιάσαν στις 3 το Σεπτέμβρη, στις Δημοκρατικές Επιτροπές Αντίστασης, στις οποίες ανήκε και ο θεολόγος. Εγώ δεν είχα ιδέα από όλα αυτά, γιατί ήμουν, όπως είπαμε, φαντάρος, απολύθηκα πολύ αργότερα. Πιάστηκε με τον Μπεπονή και δεν θυμάμαι ποιον άλλον έλεγε, κάποιον άλλον που είχαν τυπώσει την περιοχή της εκεί στο, μεταξύ Χαλάντρη και Χολαργού, κάποια προκήρυξη και πετάξαν, δεν ξέρω τι είχαν κάνει, και κάθισε για λίγο μέσα. Δεν ξέρω αν αθωώθηκε από το δικαστήριο, κάθισε λίγο, είχε μικρή ποινή, τι είχε, πάντως δεν κράτησε από πολύ. Από ό,τι ξέρω, αν μιλάμε για τη δίκη του 69, είχε πάρει μεγάλη ποινή, αλλά δραπέτευσε, έτσι δεν είναι? Όχι, αυτά όχι. Τώρα θα μπούμε σε αυτά. Αυτά είναι πολύ πιο μετά. Αυτό ήταν τις πρώτες μέρες μέσα στο καλοκαίρι. Μέσα στο καλοκαίρι, πριν τις 3 του Σεπτέμβρη που συλληφθήκαν άπαντες στον ΔΕΑ, στο οποίο ο θεολόγος δεν ήταν μέσα γιατί νομίζω είχε πιαστεί πιο πριν. Ο ίδιος είχε αναφέρει στη δίκη της 17 Νοέμβρη ότι για τις ιδέες μου έχω συλληφθεί πάρα πολλές φορές, δεν τις θυμάμαι καν τις ημερομηνίες. Ναι, θα τα πούμε όλα αυτά τώρα. Ελπίζω να έχουμε το χρόνο να έχουμε χρόνο, ναι. Το θεολόγο, και ήδη με τις εισαγωγές φάγαμε αρκετή ώρα. Λοιπόν, το 69, όλη αυτή την περίοδο και εγώ και ο θεολόγος, από όταν δηλαδή απολύθηκα κι εγώ το Σεπτέμβρη τον Αύγουστο του 67 και ήρθα στην Αθήνα κατευθείαν, με συλλάβαν στο Πειραιά, κάθισα μέσα 2 μήνες ανακρινόμενος που κρύβονταν ένας και που κρύβονταν ο άλλος, άνθρωποι που είχαμε δραστηριότητα πριν. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή με αφήσαν μετά από ένα δίμηνο περίπου, γύρω στο Νοέμβριο περίπου, βγήκα από το, αφέθηκα ελεύθερος από το λιμεναρχείο που με κρατάγαν, συναντήθηκα με το θεολόγο και και με άλλους συντρόφους που είχαν γλιτώσει, πολλοί ήταν ήδη φυλακή. Και για την ασφάλεια ήταν βέβαιο ότι κάτι κάναμε, ότι δεν ήμασταν και τόσο πολύ ήσυχοι. Και μας παρακολουθούσαν λίγο πολύ, αλλά δεν είχαν και κανένα στοιχείο. Ο θεολόγος δούλευε σε ένα υφαντουργείο εκεί στο κάτω Χαλάντρη. Εγώ δούλευα σε ένα εκδοτιστό στο Πάπυρο, στο Πάπυρο Λουρούς, που ήταν στη Κηφισίας. Τέλος πάντων, κάτι ασχολιόμασταν, κάτι κάναμε, αλλά δεν είχε και στοιχεία η ασφάλεια να μας μαντρώσει. Και είχε πρόβλημα και μεγάλο για την ατυχία της, γιατί τη μεγάλη υπόθεση που είχαν συλλάβει όλους αυτούς από τις Δημοκρατικές Επιτροπές Αντίστασης που καταλήξαν στη φυλακή καμιά 45, τέλος πάντων από τους 150 πόσους είχαν συλλάβει. Και για να μας, βάλουν στο χέρι, αυτούς όλους τους πολλούς συνέλαβε η ασφάλεια Αθηνών, η αστυνομία πόλεων δηλαδή. οι οποίοι όμως όλοι ήταν στα προάστια, από την Πετρούπολη μέχρι την Ηλιούπολη και το Χαλάνδρι, την Μπεντέλη, το Μαρούσι, από όλα τα προάστια της Αθήνας. Ελάχιστοι ήταν από το Δήμο Αθηναίων και παρόλα αυτά τους συνέλαβε η αστυνομία πόλεων. Οπότε του είχε πρόβλημα η χωροφυλακή που ήταν στα προάστια, που έγινε τόση δουλειά μπροστά στα μάτια τους και στα πόδια τους και αυτοί δεν του είχαν πάρει χαμπάρι. Οπότε μας φυτέψαν έναν παλιό λαμπράκι δίπλα σε μένα και στο θεολόγο, ο οποίος είχε γίνει ενταξής συνεργάτης αστυνομίας και βοηθός αστυνομίας, και μας έβαλε εκεί, τέλος πάντων, πράγμα που όχι πως και εμείς ήμασταν αυτοί, αλλά εμείς δεν είχαμε κανένα σκοπό, ούτε εγώ ο θεολόγος, δεν ήταν στη λογική μας να χρησιμοποιήσουμε άμεσα δυναμίτες ή όπλα ή πιστόλια ή χειροβομβίδες και τα λοιπά που μας κουβάλαγε αυτός από ό,τι του δίνει αστυνομία από προηγούμενες συλλήψεις δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων λέγαμε καλό είναι να προετοιμαζόμαστε για τη στιγμή της εξέγερσης. Φανταζόμασταν ότι κάποια στιγμή θα γινόταν κάποια εξέγερση. Λογικό. Με βάση την ανοριμότητά μας δηλαδή και το αυτό που είχαμε, τις εμπειρίες που είχαμε μέχρι τότε, ήταν και πολύ φρέσκια για μας η Αλγερία, όλα αυτά, η ανάμειξη της τέταρτης διεθνούς στην Αλγερίνικη Επανάσταση κτλ. Που ήταν οι μόνοι που βοηθούσαν, γιατί τα κομμουνιστικά κόμματα και το γαλλικό ΚΚ θεωρούσε ότι η Αλγερία είναι γαλλικό έδαφος και ήταν κατά της εξέγερσης, τουλάχιστον μέχρι που πήραν την εξουσία στην Αλγερία και η Μόσχα έτρεξε να βοηθήσει. Και εξαιτίας αυτού του καταδότη σας συλλαμβάνουν? Ναι, αφού αδειάσαμε μια αποθήκη από κάτι λατομεία που υπήρχαν εκεί στο Χολαργό πάνω στο, δεν θυμάμαι πώς τη λέμε, την περιοχή, κάτι λατομεία φορτώναμε δυναμίτες και τα λοιπά. Αυτός μετά, μόλις φορτώσαμε τις δυναμίτες και τις κουβαλήσαμε σπίτι μου, πήρε τηλέφωνο, λέει, μας έχουν πάρει χαμπάρι, μας παρακολουθούσαν και διώξτε από το σπίτι σου, πήγαινετε να τα κρύψει αλλού. Τέλος πάντων, εγώ τα εξαφάνισα αντί να πάω να τα πάω. Αυτός ήθελε να πάω να δει και ποιοι άλλοι είναι στο κόλπο μαζί μας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο εκβιασμός εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, μετά την άλλη μέρα βρεθήκαμε, λέει, να πάμε να ξαναπάρουμε, πλάκα σας έκανα. Τέλος πάντων, το θεολόγο του είχαν πει από τη γειτονιά του, που τον ξέραν αυτόν, ότι είχαν προηγηθεί και άλλες παρόμοιες δουλειές του που είχε κάνει με άλλους συντρόφους από την περιοχή, προηγούμενα κυρίως από την ΕΔΑ. Και τον προετοιμάσαν τον θεολόγο, του λένε όχι, και ο θεολόγος θεώρησε ότι αυτές είναι σταλινικές συκοφαντίες, που επειδή ο άνθρωπος είναι υπέρ του δυναμικών ενεργειών και τα λοιπά και τον συκοφαντούν για χαπιέ και τα λοιπά. Είχε μια τέτοια αυτή, αλλά όταν σε κάποια από τα ραντεβού μας τον συναντήσαμε, είχαμε ραντεβού σε μια στάση του λεωφορείου πάνω στη Μεσογείο στο Χολαργό. Και αυτός καθόταν στη στάση του λεωφορείου και είχε το πιστόλι στο χέρι και το έπαιζε κομπολόι. Οπότε το ίδιο βράδυ στη συνάντηση του λέει ο θεολόγος, μου έχουν πει ότι είσαι χαπιές και αν το διαπιστώσουμε θα σε καθαρίσω. Και αυτό το δεν τα φύλαγε τα λόγια του. Ναι. Οπότε το ίδιο βράδυ ειδοποίησε την αστυνομία, την ασφάλεια, και μας μάντρωσε όλους, συγγενεξή και τέκνησε όλους τους γνωστούς, όλους τους παλιούς που είχαν βγει ήδη από τη φυλακή με την αμνηστία μετά το πραξικόπημα του βασιλιά που έδωσε ο Παπαδόπουλος, με το δημοψήφισμα που έκανε, μετά το δημοψήφισμα μάλλον που έκανε, το 68 ποτέ ήταν. Και σας συλλαμβάνουν το Μάιο του 69. Μας συλλάβαν όλους. Συλλάβαν όσους ξέραν και δεν ξέραν, μαζί με τις οικογένειές τους και με τους άπαντες. Μετά από 2 μήνες περίπου, ξεκαθαρίσαμε και μείναμε 8 κρατούμενοι. σε οποίες όλη αυτή τη διάρκεια ήμασταν σε απομόνωση. Ο καθένας σε διαφορετικό αστυνομικό τμήμα, σε απομόνωση και ανάκριση. Και μέσα στο πρώτο μήνα μάλλον, αυτό έγινε 5 Μάη, ήταν η σύλληψή μας, πρέπει γύρω στο μέσα στον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί ο θεολόγος βρήκε έναν τρόπο εκεί πέρα να ξεκλειδώσει να χαλάσει την κλειδαριά της πόρτας, μπορούσε να την ανοίξει από μέσα δηλαδή. Έσκαψε εκεί έφαγε το ξύλο με ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι έφαγε όλο το ξύλο της κλειδαριάς. Ναι, σιγά σιγά. Γύρω-γύρω εκεί τέλος πάντων αυτό την ξεκούφασε στην κλειδαριά. Και σε κάποια στιγμή που ο φύλακας έξω από την πόρτα του τμήματος που ήταν απασχολημένος εκεί πέρα, δεν ξέρω που ήταν, το παρακολουθούσε ο θεολόγος από μέσα, τι κοπάνησε. Πήγε πέρασε από το σπίτι του, νομίζω, κάτι πήρε εκεί λεφτά, τι πήρε, άλλαξε ρούχα, τι έκανε και Πήγε έφυγε Μυτιλίνη, γιατί πήρε καράβι και πήγε στη Μυτιλίνη. όπου υπήρχε οικογένεια. Ναι, Υπήρχαν δεσμοί. από εκεί ήταν η Από καταγωγή εκεί του και ήταν. είχε θείους εκεί και τα λοιπά. Και από εκεί πήρε μια βάρκα, έκλεψε μια βάρκα, πήρε τη βάρκα του θείου, δηλαδή χωρίς να το ρωτήσει, και ξεκίνησε για την Τουρκία. Δεν νομίζω να έχει ξανακάνει ποτέ κουπί ο θεολόγος. Τέλος πάντων προσπάθησε εκεί πέρα, έκανε κουπί όσο κράταγε και οι σκαρμούτσι, όπως τα λένε αυτά τα ξυλαράκια που έχουν βάρκες δεξιά-αριστερά που δένουν το κουπί για να κάνουν Να. κουπί. Τέλος πάντων προχώρησε αρκετά, κοτσά στραβά, όλη νύχτα δηλαδή πάλευε. Πλησίασε κάπου προς την Τουρκία, αλλά έσπασε εντωμεταξύ το ένα από τα ξυλαράκια που δένουν το κουπί. Οπότε και δεν μπορούσε να κάνει κανονικά κουπί. Πιο πολύ γύρναγε γύρω-γύρω η βάρκα, όπως μπορούσε να κάνει με το ένα κουπί, τελικά μια από εδώ, μια από εκεί ο θεολόγος. Κάποια στιγμή εξαντλήθηκε, τέλος πάντων έφτασε σε κάπου κοντά στην παραλία, κολυμπώντας βγήκε έξω. Και από την πολλή εξάντληση και την αυτή, επειδή είχε και το πρόβλημα λίγο με την καρδιά του, έπεσε ξερός στην παραλία και τον μαζέψαν από εκεί Τούρκοι λιμενοφύλακες, αστυνομία, χωροφύλακες, δεν ξέρω τι ήταν. Τέλος πάντων κάποιοι μετά από ανακρίσεις και τα λοιπά τον στείλαν, τους είπε ο θεολόγος ήταν κρατούμενος και τα λοιπά και ζητάει άσυλο, τον στείλαν σε ένα στρατόπεδο στο βάθος, Διyarbakir, δεν ξέρω που ήταν, ούτε και αυτός ήξερε τέλος πάντων, στην Ανατολία. Οπότε αυτός δεν ήθελε να κάτσει σε στρατόπεδο, δεν έφυγε γι' αυτό το λόγο, ήθελε να πάει να συνεχίσει την αντίσταση στην Ευρώπη και τα λοιπά. Και το μόνο που θεωρούσε αυτό εύκολο από την Τουρκία ήταν να περάσει στη Βουλγαρία. Οπότε μετά από κάνα μήνα που μείνει εκεί πέρα, το σκάει από το στρατόπεδο, πήρε ένα λεωφορείο, πήγε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, από εκεί πήρε ένα λεωφορείο που πήγαινε κατά το Σουβλί, εκεί κατά τα σύνορα τα τουρκοβουλγαρικά, Διεθνές, ναι. με εκείνη την κατεύθυνση. Έφτασε εκεί, αλλά όπως μην ξέροντας πού ακριβώς είναι τα σύνορα, πού ακριβώς είναι τα φυλάκια και τα λοιπά και πού είναι χωριά να αποφεύγει, γιατί παραμυθόριο είναι και την εποχή εκείνη στην παραμυθόριο ζώνη, είτε από την Ελλάδα, είτε από την Βουλγαρία, είτε από την Τουρκία, ήταν λίγο δύσκολο να πλησιάσεις απαρατήρητο στα σύνορα. Και απογορεύονταν, έπρεπε να έχεις ειδική άδεια σε κάθε παραμυθόριο δηλαδή, και για την Ελλάδα ίσχυε αυτό και για την Τουρκία και για την Βουλγαρία. Οπότε εκεί προσπαθώντας να βρει τα σύνορα που είναι και να περάσει στη Βουλγαρία, το τσιμπήσαν και το ξαναπήγαν πίσω στο στρατόπεδο. Τώρα όμως που είχε μάθει τη διαδρομή ο θεολόγος πώς πάνε, δεν κάθισε πολύ, καμιά εβδομάδα, 10 Στρατεύωση. μέρες μετά και το ξανάσκασε την ίδια διαδρομή. Αυτή τη φορά είχε λίγο πολύ εντοπίσει πως είναι τα κατατόπια στα τουρκικά σύνορα και τα πέρασε τα τουρκικά σύνορα χωρίς να απαρατήρητος και μπαίνοντας στη Βουλγαρία έψαξα και πέρα εύκολα ήταν, γιατί τότε στα εκεί που ήταν τα σύνορα ήταν και καθαρισμένη περιοχή και το οργώναν και με τρακτέρια τα σύνορα για να δουν αν πέρασε κανένας κατάσκοπος ή φυγάς ή από εδώ ή από εκεί και τα λοιπά, τα ελέγχαν και όλοι τα σύνορά τους. Κύριε Φελαϊκή, λίγο πριν το τέλος, επειδή αναφερθήκατε και στο πέρασμα στα σύνορα στην Τουρκία, γίνατε σε μένα ένα ερώτημα. Υπήρχαν επαφές, θα μπορούσαμε να πούμε, ανάμεσα στα μέλη του αντιδικτατορικού αγώνα με ανθρώπους, ενδεχομένως κάποιες οργανώσεις, κάποιους συντρόφους σας από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου, από την Τουρκία, εκείνη την εποχή της Χούντας? Όχι, δυστυχώς δεν είχαμε επαφές καθόλου. Mm-hmm. Είχαν λίγο πολύ χαθεί όλες οι επαφές. Και δεν είχε και ίντερνετ Τουρκία, τότε. Ναι, ισχύει. Ειδικά στην Τουρκία ακόμα δεν είχαμε. Αυτό ήταν ακόμα η εποχή της Dev Gens. Δεν είχαν δημιουργηθεί οι άλλες οργανώσεις που μετέπειτα. Το 67 ήταν ακόμα η Dev Gens. Να πάμε στη Βουλγαρία όμως και να πάμε στη Βουλγαρία, γιατί η στάση του μετά στο στρατοδικείο είναι για μένα ένα μεγάλο μάθημα, αφού τον παρέδωσαν. Φτάνει στη Βουλγαρία και ζητάει πολιτικό άσυλο, έτσι δεν είναι? Ναι, εκεί κρατήθηκε γύρω στους 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, στην κεντρική ασφάλεια στη Σόφια και τα λοιπά, στο τέταρτο υπόγειο, από ό,τι έλεγε ο θεολόγος, τέλος πάντων αρκετά βαθιά, και τον ανακρίναν Έλληνες οι υπάλληλοι εκεί της αστυνομίας, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που ζούσαν δηλαδή στη Βουλγαρία, πιθανόν παλιοί πολιτικοί πρόσφυγες και τα λοιπά, τον ανακρίναν. Του είπε όλη την ιστορία ο θεολόγος, ότι ήθελε να του δώσουν πολιτικό άσυλο, αν είναι δυνατόν να τον αφήσουν να πάει στη Γαλλία και τα λοιπά, όλα τα σχέδια που είχε. Του λένε αυτοί, εντάξει, ωραία, θα εξακριβώσουμε από την Ελλάδα, εμείς έχουμε ανθρώπους στην Ελλάδα, θα εξακριβώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος είσαι εδώ, μην είσαι κατάσκοπος και τι άλλο είσαι, τέλος πάντων να επιβεβαιώσουμε αυτά που λες ότι είσαι και ανάλογα θα πράξουμε. Τέλος πάντων κάποια στιγμή πήραν τις πληροφορίες τους μετά από σχεδόν 2 μήνες, 1,5-2 μήνες περίπου, πήραν τις πληροφορίες και του λένε εντάξει, είσαι ελεύθερος, θα σε στείλουμε σε ένα χωριό κοντά προς την Ελλάδα στα σύνορα, κοντά προς τα σύνορα τα ελληνικά, όπου μένουν εκεί Έλληνες, παλιοί σύντροφοι και τα λοιπά, πρόσφυγες. Είναι χωριό με πολλούς Έλληνες. Και θα μείνεις εκεί. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η απόφασή τους. Και με βάση αυτή τη απόφαση τον βάζουν στο τρένο. Την επομένη, μεθεπομένη, δεν ξέρω πότε το κανονίσαν, με δύο χωροφυλάκους, ντόπιους χωροφυλάκους και τα λοιπά, με χειροπέδες που τον είχαν δεξιά-αριστερά, ο καθένας από ένα χέρι δεμένο. Και προχωράγαν το τρένο, κάποια στιγμή έφτασε κοντά στα σύνορα, έκοψε ταχύτητα το τρένο, εκεί που θα αλλάζαν τα σύνορα, άλλοι κατεβαίνουν, άλλοι αλλάζουν εκεί και προσωπικό, δεν ξέρω τι αλλάζει το τρένο, και οδηγούς και επιβάτες, και καθώς πλησίαζαν στην, πώς τη λέμε, την νεκρή ζώνη ανάμεσα από τα δύο κράτη, από τα δύο κράτη, ναι, και τα δύο τελωνία και τους δύο ελέγχους, φτάνοντας στα σύνορα οι χωροφυλάκια του βγάλαν τις χειροπέδες και σηκωθήκαν και φύγαν. Οπότε κοιτάζει από το παράθυρο ο θεολόγος και βλέπει μπροστά του στα 50-100 μέτρα και τα λοιπά φυλάκιο με ελληνική σημαία και τάει, από το τρένο που κινιούταν και σιγά σε αυτό το σημείο, και χώνεται μέσα στα δάση από εδώ η Αυτελωνία και απομακρύνθηκε και από εκεί και μπήκε μέσα στα δάση και προσπαθούσε να φτάσει. Περιπλανήθηκε εκεί μέσα στα δάση και στα χωράφια κάνα δυο μέρες με φοβερό κρύο και αυτός θερινά ντυμένος, γιατί ήταν τα ρούχα που είχε φεύγοντας από την Τουρκία που ήταν ακόμα καλοκαίρι. Πρέπει να ήταν ήδη Νοέμβριος αυτό. Και τρώγοντας λαχανίδες διάφορα εκεί, λάχανα, ό,τι έβρισκε σε κήπους και τα λοιπά, ομά πράγματα έτρωγε για να επιβιώσει. Αλλά το κρύο και όλα τα υπόλοιπα τον αναγκάσανε, ήθελε κάπου να βρει τουλάχιστον σπίρτα για να μπορεί στο δάσος να ανάβει φωτιά για να μην πεθάνει από το κρύο. Πρέπει να είχε ήδη και πυρετό, γιατί έτριμε ολόκληρος, λέει, και ήταν μπλαβιάσει από το κρύο. Βρήκε σε κάποιο σημείο εκεί, βγήκε σε κάποιο ξέφωτο, πλησίασε σε κάποια κατοικημένα, αυτό σε ένα πολύ μικρό χώρο κατοικημένο. Και είχε εκεί ένα περιπτεράκι. Κόσκι ήταν αυτό, κάτι τέλος πάντων ψιλικατζίδικο ήταν, δεν θυμάμαι καλά δεν η λεπτομέρεια τι ακριβώς ήταν. Εκεί πέρα και ήταν μια γιαγιά και του λέει να ήθελε να αγοράσει σπίρτα. Και δεν είχε και λεφτά, είχε τουρκικές μπαγκανότητες ακόμα. Ούτε βουλγάρικα, ούτε ελληνικά λεφτά, ούτε τίποτα. Του λέει η γιαγιά, ρε παιδάκι μου, σπίρτα, εσύ θα πεθάνεις, λέει, είσαι παγωμένος. Θα πεθάνεις. Έλα εδώ να πιες ένα τσάι να ζεσταθείς και τα λοιπά. Και τον βάζει μέσα στο καφενείο που ήταν δίπλα από το περίπτερο. Κάπου ήταν μια σαν πλατείτσα εκεί πέρα, σαν διασταύρωση, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων τον βάζουν μέσα στο καφενείο, του δίνουν το τσάι και τα λοιπά εκεί να ζεσταθεί. Εντάξει, λεφτά δεν είχε αυτός, είχε μόνο τούρκικα πάνω του. Γυμνός ήταν. Το ρωτήσαν εκεί πέρα, πού πας, τι έπαθες εδώ πέρα, πώς βρέθηκες εδώ. Λέει, αυτός πήγαινε να βρω τον αδερφό μου που είναι εδώ φαντάρος, του είπε, δεν ξέρω πού, του είπε στην Ορεστιάδα, του είπε κάτι, του είπε και τέλος πάντων, αλλά ήταν σαν αλλού για αλλού από εκείνο που έλεγε ο θεολόγος, οπότε καταλάβαν ότι κάτι τρέχει με τον τύπο εδώ πέρα και απένταρος είναι, πώς πήγαινε να δει τον αδερφό του και δεν έχει αυτό και έχει μόνο τουρκικά λεφτά. Και Τούρκια και δεκάρεσε και δεν είχε κάνει λεφτά. Και έτσι τον συλλαμβάνουν. Ειδοποίησαν τη χωροφυλακή. Οπότε τον συνέλαβαν, τον κατευθείαν αμέσως βρήκαν ποιος είναι και τι είναι, ότι είναι καταζητούμενος, ότι είναι δραπέτης από τη φυλακή και τα λοιπά, φυγόδικος. Τον μαντρώσαν, τον στείλαν κατευθείαν στην Αθήνα στην ασφάλεια. Μας τον φέραν στον Κορυδαλό. Και πέρασε πάλι στρατοδικείο. Τότε πέρασε μάλλον το. Ναι, εμείς οι υπόλοιποι είχαμε ήδη δικαστεί. Το 8 Νοέμβρη έγινε η δίκη μας, κάπου εκεί δηλαδή, μέσα στο Νοέμβρη, γιατί ήταν πολλές δίκες μαζί, κρατήσαν κανένα δεκαήμερο, που πέφτανε σόβια σαβέρτα. Και εκτός από μένα που ήμουν ο τελευταίος τροχός αμάξης, με θεωρούσαν αυτοί, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν σπουδαγμένοι, εγώ ήμουν αγράμματος τρίτης δημοτικού, παρόλο που ήμουν ο μόνος στην κακού. Εργατική τάξη στηριζόμαστε, κύριε Φελέκη, που θα λοιπόν. Απλώς σας το λέω γιατί και ο χρόνος μας πιέζει, ναι, και ναι. Θέλω να πούμε τι έγινε στο στρατοδικείο πριν κλείσουμε. Στο στρατοδικείο ο θεολόγος έφαγε 13 χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, 12 ή 13, νομίζω πάντως ήταν μεγαλύτερη ποινή του από τη δικιά μου. 13 χρόνια έφαγε, ναι. Ναι. Και τι ακριβώς τον ρώτησαν και τι απάντησε αυτό. Γιατί πραγματικά για μένα είναι από τις πιο όμορφες στιγμές. Ναι, σε σχέση με τους Βούλγαρους, γιατί ναι, δώσαν ναι. Οι Βούλγαρους και είδες τα ποινή αυτή και τα λοιπά. Και ο θεολόγος, καλά, αυτό ήταν μόνιμο που το λέγαμε

Είναι μια μνήμη και είδες οι ιστορίες τους πώς μπλέκονται, οι αγώνες τους πώς μπλέκονται και είναι άνθρωποι, απλοί άνθρωποι, γι' αυτό επέμενα ίσως και με τον θεολόγο Ψαραδέλη να τον αναφέρουμε και να το θυμίσουμε, του καθημερινού αγώνα. Αυτό είναι το θέμα, του καθημερινού αγώνα, του άνθρωποι και του μεροκάματου μαζί. Αυτό να το θυμόμαστε, είναι πολύ σημαντικό. Και άνθρωποι με σεβασμό στις άλλες μορφές της αριστεράς. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα της χιλιοδιάσπασης. Το είχε πει και ο Ψαραδέλης στην απολογία του. Εγώ έκανα ό,τι ήταν δυνατόν, λέει, να ενωθούμε, αλλά μετά ξαναδιασπαζόμαστε. Μετά ξαναενωθώ. Έτσι πάει δυστυχώς. Αλλά κάποτε πρέπει να πάψει να πηγαίνει έτσι. Εμείς εδώ πάντως, να ξέρετε, δεν έχουμε διασπαστεί. Επειδή τον έφεραν αρκετοί φίλοι προηγουμένως, δεν τίθεται θέμα διάσπασης στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ίσα-ίσα, όσες φορές έχουμε τσακωθεί στον αέρα. Τα λύνουμε, πηγαίνουμε παρακάτω. Βεβαίως. Ναι. Έχουμε πλακωθεί δημοσίως. Λοιπόν. Να απαγγείλω τώρα. Ναι. Μέχρι να μπει ο Παναγιώτης, ρίξε. Λοιπόν. Πρέπει να απαγγείλω Πανούση, γιατί θα μιλήσουμε για Ουκρανία με τον Παναγιώτη τον Παπαδομενάκη. Είναι εδώ. Θες να το φυλάξεις σαν σχόλιο μετά. Θα απαγγείλω ένα Πανούση. Άντε, πες το. Γαμώ το σπίτι σας, γαμόκολο Αμερικάνη. Παναγιώτη μου, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή Ποτε Βούδας, Ποτε Κούδας, με τον καλύτερο νομίζω δυνατό τρόπο. Καλησπέρα σας, χαρά μου που μιλάμε για ραδιοφωνικά. Λοιπόν. Γεια σου πάνω μου. Ο Παναγιώτης είναι ένας από τους ανθρώπους ο οποίος έχει ασχοληθεί ανατακτά χρονικά διαστήματα με το ζήτημα της Ουκρανίας και όχι μόνο. Πρόσφατα, Παναγιώτη, διάβαζα στο Common ένα άρθρο σου που τιτλοφορείται «Κλιμακώνεται η Αμερικανική Επιθετικότητα». Και θέλω λίγο σιγά σιγά να αρχίζουμε να βλέπουμε αφενός πώς οι ενδοαστικές αντιθέσεις μέσα στους μηχανισμούς και στους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και πώς σταδιακά βρεθήκαμε στους Ουκρανούς φασίστες στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, αν υπάρχει κάποια σύνδεση με αυτές τις δύο πτυχές του άρθρου σου. Ναι, φυσικά. Το πρώτο που χρειάζεται να παρατηρήσουμε είναι ότι πραγματικά υπάρχει μια κλιμάκωση της αμερικάνικης επιθετικότητας στην περιοχή της Ουκρανίας και των λαϊκών δημοκρατιών του Ντομπάς, η οποία έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, κυρίως με τα συμφέροντα των πολυεθνικών της ενέργειας, της λεγόμενης Big Oil, η οποία έχει στόχο να ανασχέσει την ρωσική Gazprom από την Ευρώπη. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως οι διαφορετικές ομάδες της αμερικανικής άρχουσας τάξης έχουν τις στρατηγικές συνενέσεις τους, όπως είναι ο πόλεμος κατά της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας, αλλά έχουν και λειτουργούν έτσι ως συλλογικός αποικιοκράτης, δηλαδή και ως συλλογικός κεφαλαιοκράτης, αλλά έχουν και τις διαφορετικές προτεραιότητες και τακτικές. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάσουμε και το δόγμα Αμερική πρώτα του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της πολυμερούς προσέγγισης της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Οι εξορυκτικές εταιρείες στην κοιλάδα του Περμιάν, στη ΣΥΠΑ, οι οποίες χρηματοδότησαν την καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ και οι οποίες είναι λιγότερο εκτεθειμένες στο διεθνές εμπόριο, επιδίωκαν φανερά το προηγούμενο χρονικό διάστημα έναν πόλεμο με το Ιράν. Τώρα αυτός ο πόλεμος είχε στόχο την καταστροφή των υποδομών του Ιράν, το οποίο είναι ανταγωνιστής των εταιριών αυτών. Αντίθετα, η λεγόμενη Big Oil, εκ μέρους της οποίας μιλάει ο Biden, και αυτό φαίνεται και από τις χορηγίες του εκάστοτε κόμματος, ανησυχούσε πως ένας παραπεταμένος πόλεμος στο Ιράν θα έκλεινε την υποτριέλευση από τα στενά του Ορμούζ, θα είχε κακές συνέπειες για το πετροδολάριο και θα έδινε επιπλέον χώρο για παρέμβαση των ρωσικών εταιριών. Εκ μέρους αυτών μιλούσε και ο Biden όταν έλεγε ότι η δολοφονία Σολεμανή ήταν ένα τακτικό λάθος. Προσέξτε, είπε τακτικό λάθος. Ναι. Δεν είπε ότι ήταν απάνθρωποι, δεν είπε ότι ήταν δολοφονική. Είπε ότι ήταν ένα τακτικό λάθος. Έχει ακόμα σημασία να θυμόμαστε πως μπορεί ο Τραμπ να έφερε στην καρδιά του κτίνου την πορτοκαλί φασιστική εξέγερση έξω από το Καπιτόλιο. Ωστόσο, οι ένοπλες πολιτοφυλακές που είδαμε ως υλική βάση του Τραμπ εκπαιδεύτηκαν στα κάμπ του δεξιού τομέα στην Ουκρανία. Επί της διακυβέρνησης του Μπάρακ Ομπάμα με τον σημερινό πρόεδρο τον Biden να κατέχει το επίμαχο χαρτοφυλάκιο. Ουσιαστικά η δουλειά που έκανε ο Biden τότε. Άρα, Παναγιώτη, ενδεχομένως και γι' αυτό μιλάμε και για μια επιστροφή των φασιστών στο Λευκό Οίκο από την πίσω πόρτα αυτή τη φορά, έτσι. Ουσιαστικά η προηγούμενη κυβέρνηση του Μπάρακ Ομπάμα δημιούργησε τη λαϊκή βάση του τραμπισμού, αυτού του φασιστικού κινήματος. Το οποίο πολιτικά βέβαια εκφράζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά η εγκληματική ευθύνη της κυβέρνησης Ομπάμα και προσωπικά του Μπάιντεν είναι αδιαμφισβήτητη. Και να θυμίσουμε και τη σχέση του ιού Μπάιντεν με την Ουκρανία και το ότι αποσιωπήθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο προεκλογικά στις ΗΠΑ, ακριβώς για να μην φύγουν από το ουκρανικό ζήτημα οι Μπάιντεν. Επίσης, και αυτό που λέτε ισχύει. Να τονίσουμε ότι το αμερικάνικο USAID, το γνωστό αυτό ταμείο το οποίο συνδέεται με τη CIA, έχει χρηματοδοτήσει με δισεκατομμύρια δολάρια στο παρελθόν τα στρατόπεδα του ναζιστικού τάγματος Αζόφ και του ναζιστικού δεξιού τομέα. Τα οποία, για να καταλάβουμε τι δουλειά κάνουν, στρατολογούν ανήλικα παιδιά, τα οποία εκπαιδεύονται σε όπλα για να δολοφονούν Ρώσους. Αυτό το ονομάζουν το πρόγραμμα το αντίστοιχο της Ουκρανίας, αυτό το ονομάζει ως εθνική διαπαιδαγώγηση των Ουκρανών. Αυτή η εθνική διαπαιδαγώγηση των Ουκρανών έγινε με αμερικάνικα δολάρια που ξεκίνησαν να πηγαίνουν στην Ουκρανία σε μεγάλες ποσότητες κατά τη διακυβέρνηση του Μπάρακ Ομπάμα με ευθύνη, μάλλον με πρωτοβουλία κινήσεων του Μπάιντεν. Μάλιστα. Και αυτή... τώρα, η ναι, πρόσφατη ναι, επίθεση ναι, ναι. έχει να κάνει και με την φασιστική απειλή αυτό. Πρόσφατα υποστηρίχθηκε και νέα προμήθεια αμερικάνικων όπλων από την κυβέρνηση Biden, όπου και απελευθέρωσε τη Δανία του Δελτανιτά. Όντως ανακοινώθηκαν, αλλά παράλληλα έχουμε και μία οπισθοχώρηση, νομίζω, γιατί σήμερα ξεκίνησα να γράφω γι' αυτό, θα τα βάλουμε και στο Press Project κάποια στιγμή. Είχαμε όλη αυτή τη γελιότητα με τα πλοία που θα πάνε, δεν θα πάνε, των Αμερικάνων στην Μαύρη Θάλασσα. Και βλέπουμε μία, νομίζω, θέλω και την εκτίμησή σου βέβαια προς Θεού, μία οπισθοχώρηση στο θέμα, ενώ είχαν δώσει πολύ αέρα στους Ουκρανούς. Εμένα έτσι κι αλλιώς η άποψή μου είναι ότι οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν την άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας. Επιδιώκουν έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων. Στην Ουκρανία δεν μπορεί να τους βγει όμως αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί να τους βγει γιατί το λέει και το ίδιο του Ουκρανικού κράτους. Απελευθερώθηκε ένα έγγραφο του Ουκρανικού κράτους, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση μιας ολοκληρωτικής αντεπίθεσης της Ρωσίας θα πρέπει να υποχωρήσει. Σίγουρα η σύγκριση των δύο δυνάμεων είναι εις βάρος της Ουκρανίας. Νομίζω, Παναγιώτη, θα ήταν, συγγνώμη σε διακόπτω, θα ήταν αυτοκτονικό για την Ουκρανία να συνενέσει να παίξει το ρόλο του χρήσιμου ηλίθιου σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θα τον συνενέσει, γιατί οι ολιγαρχίες οι οποίες κυβερνάνε αυτή τη χώρα, η οποία έχει κατ' επίφαση έστω και αστική δημοκρατία, ακόμα και η μετριοπαθής αντιπολίτευση είναι υποδιωγμό, οι ολιγαρχίες αυτές έχουν συνδέσει την επιβίωσή τους με το Αμερικάνικο κράτος. Ούτε αυτές οι ολιγαρχίες, αλλά ούτε και πόσο μάλλον το Αμερικάνικο Πεντάγωνο, δεν τους ενδιαφέρει αν εξαϊλωθεί ο Ουκρανικός στρατός σε μια αντεπίθεση της Ρωσίας. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι οι Αμερικάνοι θέλουν να στρέψουν τους Ευρωπαίους συμμάχους τους στον Ευρωατλαντικό άξονα και κυρίως στη Γερμανία, σε μια ολοκληρωτική ρήξη με τη Μόσχα. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Το για να κυρωθεί... ενεργειακό επίσης υπόβαθρο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, για να ακυρωθεί ο αγωγός Nord Stream 2. Και να συρθεί η Ευρώπη στα σύμφορα συμβόλαια με την Αμερικάνικη Big Oil. Γι' αυτό και η επανέναρξη της συζήτησης για την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Το οποίο πραγματικά θα δέσει χειροπόδαρα τους συμμάχους των Αμερικάνων στον Ευρωατλαντικό άξονα. Έχουμε τον Ζελένσκι να το ζητάει συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Δηλαδή είναι μια μόνιμη δήλωση, την ακούσαμε στην Άγκυρα, την ακούμε από το Κίεβο, την ακούμε, την επανέλαβε όταν πήγε στα σύνορα με τις ναζιστικές σημαίες από την πλευρά της Ουκρανίας, το οποίο ήταν σοκαριστικό νομίζω. Είναι κάτι που το ζητούν συνέχεια, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής η προειδοποίηση. Τι πολύ σαφής ήταν? Τρίξαν τα δόντια κανονικά οι Ρώσοι, έτσι δεν είναι? Θα ήθελαν πραγματικά οι Αμερικάνοι να γίνει, γιατί αν έμπαινε η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, αυτό θα σήμαινε ότι ο πόλεμος θα γινόταν απευθείας ένας πόλεμος του Ευρωατλαντισμού. Με βάση του άρθρου 5. Ναι, ναι, έτσι. Κατά της Μόσχας. Άρα δεν θα ήταν ένας πόλεμος των Αμερικάνων κατά της Μόσχας. Το οποίο θα ξέπλαινε σε περίπτωση που γινόταν τους Αμερικάνους, αλλά ακόμα και σε περίπτωση που δεν γινόταν ο πόλεμος, που δεν φτάναμε μέχρι εκεί, θα έσυρε, όπως είπαμε, τους Ευρωπαίους στα σύμφωνα συμβόλαια της Big Oil. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν... πήγες κάτι να πεις, Δημήτρη μου? Όχι, όχι. Ουσιαστικά, νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι δεν είναι ένα puzzle, το οποίο νομίζω ότι κανείς δεν πέφτει από τα σύννεφα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια συμφέροντα διακυβεύονται στην εν λόγω περιοχή. Εκείνο το οποίο εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον Παναγιώτη εδώ είναι να βάλουμε, μάλλον θα ήθελα να βάλουμε στην εξίσωση και τον μεγάλο παράγοντα, μεγάλο για εμάς, που λέγεται Τουρκία. Βέβαια. Αυτή ήταν και η δική μου ερώτηση. Συμφωνούμε. Επιτέλους, για να μην μιλάνε για διάσπαση μερικοί, έτσι, λοιπόν. Έτσι. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι σταθερό δεδομένο πως όσο αυξάνουν οι εντάσεις στην περιοχή, τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν την ανάγκη της συγκρότησης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο σε νέο επιχειρησιακό χώρο. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει και τις αντιθέσεις και τις συνενέσεις της άρχουσας τάξης Ελλάδα και Τουρκία. Για να πάμε στην Τουρκία, είχαμε την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, πρόσφατα, πριν μερικές μέρες δηλαδή, όπου συμφώνησε με τον Ερντογάν τη δημιουργία μιας μόνιμης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και της πλατφόρμας της Κριμαίας, η οποία θα είναι ένα διεθνές φόρουμ, το οποίο θα έχει ως στόχο, ως διεκδικημένο στόχο, την επιστροφή της Κριμαίας υπό Ουκρανική κυριαρχία. Τώρα ο Ερντογάν και ο Ζελένσκι συμφώνησαν ακόμα νέες στρατιωτικές συμφωνίες. Και θεωρώ τα περίφημα drones επίσης. Τα drones, ακριβώς, τα drones που δολοφονούν αμάχους κάθε μέρα στην Ουκρανία. Πρόσφατα είχαμε τη δολοφονία ενός ακόμα αμάχου. Είχαμε και του ανήλικου αμάχου. Έτσι είναι. Και μάλιστα η σημασία του Ερντογάν βγήκε και υπερασπίστηκε το αίτημα της Ουκρανίας να εισαχθεί στο ΝΑΤΟ. Έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει προηγηθεί η συνάντηση του Ουκρανού Προέδρου με το Κατάρ. Κάτι που μπορεί να συνδεθεί και με αναφορές που υπάρχουν για μεταφορά φιλοτουρκικών τζιχαντιστικών ομάδων από τη Συρία στην Ουκρανία. Άλλωστε, αυτό έχει βγει και από το Συριακό Παρατηρητήριο, νομίζω, και μάλιστα με το ότι τους δίνει περισσότερα λεφτά από ό,τι έδινε σε αυτούς που πήγαιναν στη Λιβύη, και υπάρχει και ένα ζήτημα εκεί, λέει. Υπάρχει ένα ενδομισθοφορικό ζήτημα. Ακριβώς, ένα ενδομισθοφορικό. Άλλωστε, οι φιλοτουρκικές ταταρικές οργανώσεις στην Ουκρανία έπαιξαν συγκεκριμένο ρόλο στην φασιστική εξέγερση του Μαϊντάν υπέρ της εξέγερσης. Αυτό ήταν γνωστό από το 2014. Παναγιώτη, εδώ να δούμε και κάτι ακόμα. Πριν προχωρήσουμε δηλαδή και νομίζω και στην βαθύτερη ουσία της συζήτησης, που εμπλεκόμαστε εμείς αν εμπλεκόμαστε σε όλη αυτή την κατάσταση. Υποψία υπάρχει ότι κάπου εμπλεκόμαστε και εμείς, μέσος πλήσαφος. Με δεδομένα, όπως είπες προηγουμένως, όπως μας εξήγησε, στην εμπλοκή της Τουρκίας συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά με δεδομένο φυσικά ότι έχουμε τουλάχιστον μία πενταετία τώρα, όπου η Τουρκία ακροβατεί σε ένα τεντωμένο σχοινί μεταξύ Κρεμλίνου και Ουάσιγκτον. Μπορούμε με όσα δεδομένα έχουμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε πλέον για μια Τουρκία η οποία κάθεται, βάζει την πύλια της σταθερά προς τη Δύση, με δεδομένο επίσης ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ερντογάν φαίνεται τουλάχιστον για την ώρα πρόθυμος να κάνει μερικές σχετικές υποχωρήσεις, να το πω, παραχωρήσεις να πω, προς την Ουάσιγκτον, προκειμένου να πάρει μαζί του και την κυβέρνηση Biden, η οποία μέχρι τώρα δείχνει να μην είναι τόσο φύλα προσκύμενη όπως ήταν η προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν. Υπήρχε και Τουρκία. Προσωπική σχέση, όπως έλεγε ο Ερντογάν με τον Τραμπ. Ναι, ήταν φιλαράκια, να μην το ξεχνάμε. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς η σύγκρουση, ας πούμε, η σύγκρουση της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έφτασε ποτέ στο βαθμό του να διαραγεί ο ευρωατλαντικός άξονας. Σωστά το επισημαίνεις αυτό, γιατί εμείς, συγγνώμη, σε διακόπτω εδώ πέρα, να θυμηθούμε ότι μέχρι και το καλοκαίρι, που είχαμε μια σχετική κρίση το καλοκαίρι, εμείς ήμασταν τα αγαπημένα παιδιά των Αμερικανών, οι οποίοι πλέον τα έχουν σπάσει με την Τουρκία. Αυτό έπαιζε και από τα ελληνικά μέσα, από μεγάλα κύρια μέσα, αλλά και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Εμείς επιμέναμε σε αυτή την εκπομπή να λέμε ότι η γεωγραφία δεν αλλάζει. Είναι σίγουρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα προτιμούσαν έναν πιο ελεγχόμενο σε αυτές πρόεδρο. Και αυτό φάνηκε και στο προετών πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Από εκεί και μπρος, όντως η γεωγραφία δεν αλλάζει. Η επέμβαση του Ερντογάν στη Συρία αυτό δείχνει. Δηλαδή, η επέμβαση του Ερντογάν στη Συρία, όσο αυτονομημένη και αν ήταν στα πλαίσια του ευρωατλαντικού άξονα. Πήρε μέρος στην επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος. Δεν απομακρύνθηκαν τα κοινά στρατηγικά του συμφέροντα σίγουρα. όσο αυξάνονται οι εντάσεις, τόσο έρχονται πιο κοντά. Τόσο θα αυξηθούν οι πιέσεις και στην Ελλάδα, αλλά και στην Τουρκία, να αποκλιμακώσουν την ένταση μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν θα γίνει για την ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών, αλλά θα γίνει επειδή οι Αμερικάνοι πάντα βλέπουν ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο την περιοχή μας. Για αυτούς δεν υπάρχει Ελλάδα και Τουρκία. Υπάρχει ακριβώς ένας ενιαίος επιχειρησιακός χώρος. Η Ελλάδα εμπλέκεται και εμπλέκεται πολύ σοβαρά, όχι μόνο έμεσα λόγω του ρόλου της Τουρκίας, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι η Αμερικανική βάση θανάτου στην Αλεξανδρούπολη εντάσσεται στους πολεμικούς σχεδιασμούς των Πενταγώνου κατά της Ρωσίας. Και η Σούδα. Και η Σούδα που έχει μεγαλώσει και βεβαίως. Και η Αλεξανδρούπολη γι' αυτό ακριβώς φτιάχτηκε κιόλας. Να μην κοροϊδεύω. Η Αλεξανδρούπολη φτιάχτηκε γι' αυτό ακριβώς. Η Σούδα μπορεί να αξιοποιηθεί να ενταχθεί σε ένα ενδεχόμενο επιχειρησιακό χτύπημα αντιπερισπασμού στη Συρία. Σε περίπτωση κλιμάκωση τη ένταση. Ώστε να εγκλωβίσουν τη Ρωσία να πρέπει να παλέψει σε δύο στρατόπεδα. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Οπότε από πολλές πλευρές εμπλέκεται η Ελλάδα σε αυτό. Και επίσης υπάρχει και η μεγαλύτερη στρατιωτική απόβαση που έχει γίνει στη χώρα μας, του Αμερικάνικου στρατού, η οποία είναι το Defender Europe 2021, η οποία ταυτοχρόνως είναι και η μεγαλύτερη απόβαση σε ολόκληρη την Ευρώπη από την εποχή του ψυχρού πολέμου. Και για την οποία είχαμε μιλήσει πριν από λίγες εβδομάδες και με βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, σχετικά με το ζήτημα ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση υπάρχει και ένα σενάριο στο οποίο προβλέπεται προβλέπεται συμμετοχή του στρατού για την καταστολή διαδηλώσεων και πορεών της αντιπολίτευσης μέσα σε πολεμικές επιχειρήσεις. Έτσι. Είναι τόσο καλό το κλίμα με την συγκεκριμένη. Είναι η παλιά λογική του ΝΑΤΟ περί εχθρού λαού και περί κοινού εσωτερικού εχθρού. Αξίζει να βλέπει κανείς και σε ποιες χώρες ακριβώς αυτή τη στιγμή, νατοϊκές χώρες, λαμβάνονται ποια μέτρα κατά των διαδηλώσεων. Και προσπαθούν να περιορίσουν την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία των λαών. Η χώρα μας είναι από τις πρώτες αυτό το πρόβλημα. Ναι, κυρίως ό,τι αφορά απόψεις περί ριζοσπαστικοποίησης. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Παναγιώτη, μια τελευταία ερώτηση. Νομίζω ότι έχεις παρακολουθήσει τις δηλώσεις του. Δέντια δεν θα ρωτήσω. Ναι, αυτό πήγα να πω. Του κυρίου Δέντια, του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στην Άγκυρα. Θα ήθελα το σχόλιο σου και αν πιστεύεις και εσύ ότι όντως υπήρχε στρατηγική κάλυψη από την πλευρά Μητσοτάκη ή αν, δηλαδή έχουμε μια αλλαγή στρατηγικής, αυτό θέλω να δούμε, από την ελληνική διπλωματία ή απλά μιλάμε για μια στιγμή του Υπουργού Εξωτερικών η οποία όμως δεν αλλάζει κατά την άποψη αρκετών την στρατηγική της ελληνικής διπλωματίας στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Εγώ θεωρώ ότι αυτό εντάσσεται στην ίδια κατεύθυνση, η οποία έχει να κάνει με το ότι κλιμακώνονται οι εθνικιστικές κραυγές όσο δρομολογούνται οι υπερελιστικοί συμβιβασμοί. Και εγώ συμμετέχοντας στο αντιπολεμικό κίνημα, θέλω να πω ότι διακηρυγμένος μας στόχος είναι η ειρηνική συνύπαρξη με το ελληνικό, με τον τουρκικό λαό. Δεν θέλουν αυτό. Ο Δένδιας πήγε εκεί πέρα πώς να το πω ακριβώς, ως κλητήρας της ExxonMobil. Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι. Όπως και στη Λιβύη, το μόνο που επαναλαμβάνουν είναι τις θέσεις κάποιων άλλων. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μια καλύτερη θέση στα συμβόλαια. Είναι τα συμβόλαια του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, μια διαπραγμάτευση στο ποιος θα πάρει τη μερίδα του Λέοντος. Είναι το μόνο. Παναγιώτη, είχες δει την περσινή ανακοίνωση την κοινή των πρασίνων Ελλάδας και Τουρκίας? Όχι, δεν την είχα. Είχε υπάρξει μια ανακοίνωση των πρασίνων. Βεβαίως, πράσινοι δεν είναι και μεγάλα κόμματα και στις δύο χώρες. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι ήταν συγκινητική, γιατί έβαζε ακριβώς το θέμα της επιβίωσης, της αγάπης και της δυνατότητας των δύο λαών να ζουν μαζί και του περιβάλλοντος. Γιατί αυτό που λέμε για ενεργειακά παιχνίδια έχει να κάνει πέρα από τις ζωές μας, πέρα από τους εθνικισμούς που προσπαθούν να ανεβάσουν και με τον τόπο, και τον έναν και τον άλλο τόπο. Το λέω Πρόκειται για καταστροφή του περιβάλλοντος, καταστροφή του ανθρώπινου είδους, δηλαδή από όλες τις πλευρές. Περιβαλλοντολογική καταστροφή, πραγματικά. Καταστροφή σε ανθρώπους, σε περίπτωση που κλιμακωθεί μια αντιπαράθεση. Είναι πραγματικά πολυμερής καταστροφή για το ανθρώπινο είδος στην περιοχή. Το θέμα είναι, όπως σας είπα και προηγουμένως, ότι εγώ θεωρώ ότι όσο το ΝΑΤΟ έχει αντιπαράθεση με τη Ρωσία, τόσο θα προσπαθεί τα δύο στρατόπεδα να λειτουργούν ως ένα. Και λειτουργούν ως ένα, δηλαδή στην άσκηση Defender, Europe Defender 2021, ο ελληνικός και ο τουρκικός στρατός συμμετέχουν από κοινού στον πόλεμο κατά της Ρωσίας, στους πολεμικούς σχεδιασμούς, μάλλον, κατά της Ρωσίας. Να κάνω κι εγώ μια τελευταία ερώτηση. Την τετραμερή στην Κύπρο την παρακολούθησες? Την παρακολουθώ την τετραμερή στην Κύπρο, ναι. Θέλεις να μας πεις μια εκτίμηση? Είναι ακόμα και τετραμερή στην Κύπρο, θεωρώ ότι εκεί εντάσσεται. Αυτό. Υπάρχει μια προσπάθεια να κλείσει το Κυπριακό. Εκεί θα παίξουν δύο διαφορετικές ατζέντες της αστικής τάξης, ή μάλλον είναι η ίδια ατζέντα, είναι μία ατζέντα, η οποία όποτε της βγαίνει προβάλλει τις εθνικιστικές κορώνες, ας πούμε, και ίσως ξέρουμε ότι και η ελληνική αστική τάξη μόνο αθώα δεν είναι, σε ό,τι αφορά και τα συμβόλαια των πολυεθνικών εταιριών κάτω στην Κύπρο. Και όταν πιέζεται και πιέζεται, θα συνενεί στο πλαίσιο του ενιαίου επιχειρησιακού χώρου. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θεωρώ τουλάχιστον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, όταν υπάρχουν πολεμικά αεροσκάφη τα οποία ανταγωνίζονται από δύο διαφορετικές χώρες σε αμφισβητούμενα εδάφη, τότε ποτέ δεν ξέρεις αν μια κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Ναι, σίγουρα, εγώ δεν θεωρώ πάντως ότι η συγκέντρωση, η πλευρά, ούτε η τουρκική. Η συγκέντρωση πολεμικών αεροσκαφών δεν γίνεται επειδή δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Έτσι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για μια περιοχή η οποία φλέγεται εδώ και αρκετά χρόνια και φλέγεται και από όψιμους συμμάχους οι οποίοι άνοιξαν το Κυπριακό όπως ακριβώς επιχειρούν να το κλείσουν αυτή τη στιγμή εις βάρος των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, εις βάρος των ανθρώπων του κυπριακού λαού. Μιλάμε για μια υπόθεση η οποία είναι από τις πιο βρώμικες. Δεν ξέρουμε πάρα πολλά, δυστυχώς. Δεν μας έχουν αφήσει να μάθουμε πάρα πολλά. Σίγουρα όμως το γεγονός ότι ένα ολόκληρο νησί πνίγηκε στο αίμα, προκειμένου να προχωρήσουν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, θα πρέπει να χτυπήσει για άλλη μια φορά το καμπανάκι όχι μόνο της ιστορίας, αλλά και της πολιτικής ευσυνειδησίας των ανθρώπων, των λαών. Για πρώτη φορά ένας Κύπριος πρόεδρος, συγγνώμη που σε διακόπτω, έδωσε όλο του το αρχείο στη δημοσιότητα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, η οικογένεια του Τάσου Παπαδόπουλου. Ναι. Υπάρχει για πρώτη φορά μια βάση να δούμε πώς παίχτηκαν όλα τα βρώμικα παιχνίδια και να αρχίσουμε από εκεί πέρα να φτιάχνουμε σενάρια σε αληθινό έδαφος. Γιατί ως τώρα κανείς δεν έβγαινε να πει τι γινόταν. Έτσι. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτης Παπαδομανολάκης, τον διαβάζουμε στο Common και στον Κερνίκα, Παναγιώτη, έτσι. Τον Κερνίκα, βέβαια. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και επανερχόμαστε εντός ολίγου με τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη για να συζητήσουμε για την ναζιστική φιέστα στην Κρήτη και όχι μόνο. Μην κουνηθεί κανείς. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φλυστ, φλυστ, φλυστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. 21 ιστορίες που φέρουν στο φως κρυμμένες αλήθειες για την επανάσταση που γέννησε το ελληνικό κράτος και συγκλώνησε την απολυταρχική Ευρώπη. 21 ιστορίες για γεγονότα που καθόρισαν τον αγώνα και τους αληθινούς πρωταγωνιστές του. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Λοιπόν, επανήλθαμε. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη. Προσπαθούμε να συνδεθούμε αυτή τη στιγμή μαζί του. Έχουμε... Και να πω ότι ειδικά στην Ουκρανία αξίζει κανείς να παρακολουθεί και τις βρώμικες κινήσεις που γίνονται σε σχέση με το Πατριαρχείο, το δικό μας, το Οικουμενικό και το Πατριαρχείο της Μόσχας, τα παιχνίδια των Αμερικάνων σε αυτό το τομέα και του πολύ αγαπημένου μας Τζέφρι Πάιατ, που δεν τον αναφέραμε σήμερα και έχω πάθει μια στέρηση. Ναι, για πες λίγο στο κοινό μέχρι να επικοινωνήσω εγώ με τον κύριο Αριστομένη Σιγκελάκη. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η ιστορία αυτή θα κορυφωθεί γύρω στον Αύγουστο, όταν είπε ότι θα επισκεφθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Ουκρανία. Και εκεί θα έχουμε αίμα, πραγματικά. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος πάει για να σφαχτούν άνθρωποι. Όπου έχουμε μια εκκλησία, την αληθινή εκκλησία, η οποία στηρίζεται στους ρωσόφωνους κυρίως Ορθόδοξους, Ουκρανούς, αλλά ρωσόφωνους κυρίως. Και από την άλλη έχουμε μια φτιαχτή εκκλησία αμερικάνικη, στην οποία έχει μπει το Πατριαρχείο με τα μπούνια, προσπαθεί να, να την αιτιολογήσει, να της δώσει λόγο ύπαρξης, στην οποία είναι ελάχιστη άνθρωποι, κυρίως νεοναζί. Αυτή που λέγαμε πριν με τον Επιφάνη. Η επίσκεψη λοιπόν του Βαρθολομαίου εκεί τον Αύγουστο θα είναι ένα από τα γεγονότα που πραγματικά πρέπει να παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον και που ίσως έχει πολύ κακό τέλος για τον τόπιο κόσμο, για τους ανθρώπους εκεί. Έχουν υποστεί βασανιστήρια, έχει κατατεθεί έκθεση, κανονικά βασανιστήρια εννοώ. Διώξεις, ξύλο, φυλακίσεις, κατασχέσεις γης, οι χριστιανοί της Ουκρανίας. Και όλα αυτά έχουν κατατεθεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ με στοιχεία. Είναι μια τραγική ιστορία. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει τόσο κακό τέλος όσο φαίνεται ότι θα. Εδώ στο κινητό σας στέλνω τώρα. Άλλο που δεν θέλει η Λαμπρινή να μιλάει για εκκλησιαστικά. Παιδιά, για γεωπολιτική μιλάω. Το ότι θέλουμε να παριστάνουμε ότι οι λαοί δεν πιστεύουν είναι δικό μας πρόβλημα. Οι λαοί πιστεύουν. Και αυτό χρησιμοποιείται πάρα πολύ. Και στείνονται πολύ βρώμικα παιχνίδια πάνω στην πίστη των λαών. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε το νου μας και σεβασμό στη λαϊκή πίστη. Είναι άσχετο το ένα από το άλλο. Είναι άσχετο το. Ο απλός, αν αυτή τη στιγμή βγει κάποιος έξω και ρωτήσει τους απλούς ανθρώπους που πάνε στην εκκλησία αν έχουμε σχίσμα με τη Ρωσία, θα πούνε όλοι όχι. Ενώ είμαστε σε σχίσμα. Και η ελλαδική εκκλησία ακολουθεί τις εντολές των Αμερικάνων. Αν καθίσει κανείς να δει πόσα ραντεβού έχει κάνει ο Πάιατ με εκκλησιαστικούς ηγέτες ή με τον Πατριάρχη κτλ., θα πάθει σοκ. Έχω ολόκληρο άλμπουμ φωτογραφιών. Τις μαζεύω. Είναι το χόμπι μου, το κρυφό. Ο Πάιατ στο δρόμο του για την Ορθοδοξία. Δημήτρη, πού είσαι? Γιατί δεν ακούω? Μάλλον προσπαθούμε ακόμα να βρούμε τον κύριο Σικελάκη. Μάλλον. Ο Δημήτρης ακούγεται, εγώ γιατί δεν τον ακούω, βρε παιδιά. Είναι και ένας ο οποίος δεν ξέρω τι λέει εδώ. Δυστυχώς είναι πάρα πολλοί άνθρωποι τώρα, δηλαδή είδατε και τις αναλύσεις με ψυχολογικά προβλήματα λόγω του κορονοϊού. Πρέπει να δείχνουμε ένα σεβασμό και μια αντοχή. Ειδικά όταν αυτές οι περιπτώσεις χτυπάνε το τσάτ μας. Εγώ δεν τον ακούω τώρα το Δημήτρη και έχω αρχίσει να ανησυχώ. Εσύ που τον ακούς, βρε ακροατή μου? Έχει κλειστό το μικρόφωνο ο Δημήτρης, αφού το βλέπω εδώ πέρα. Και προσπαθεί να βρει τον κύριο Σικελάκη για να μιλήσουμε για το θέμα όλων αυτών των τύπων που θέλουν να έρθουν εδώ να μας πούνε τι έγινε στη μάχη της Κρήτης και να μας το εξηγήσουν με το δικό τους τρόπο. Γιατί πρέπει κάποτε να αναθεωρούμε και την. Ακουγόταν νωρίτερα. Το κλείσε το μικρόφωνο τώρα για να μην τον ακούτε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι και νέο παιδί, έχει και κατακτήσεις, μπορεί να έχουμε διάφορα. να κάνει ένα μικρό διάλειμμα. Τι, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ σε ακούω, ότι... σε ακούω. Με ακούς. Ναι, σε ακούω. Μόλις πάει για κατακτήσεις αμέσως. Λοιπόν, συνδεόμαστε, έχουμε μαζί μας τον κύριο Σιγκελάκη, τα καταφέραμε. Καλησπέρα, κύριε Σιγκελάκη. Γεια σας, κύριε Σιγκελάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δυο, να είστε καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω για πρώτη φορά στο σταθμό σας. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Να πούμε ότι ο κύριος Σιγκελάκης είναι ένας άνθρωπος που, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει τρέξει αρκετά για το ζήτημα των γερμανικών οφειλών. Είναι νομικός και συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κούλαλη, δεν είμαι νομικός, σας το έγραψα και στο Messenger. Ωραία. Είμαι οδοντίατρος και πολιτικός επιστήμονας, αλλά δεν έχει σημασία ιδιαίτερα. Σίγουρα πάντως είστε συγγραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών. Από τους οδοντίατρους που τους αγαπάνε οι πελάτες τους ή αυτούς που δεν τους αγαπάνε? Εμένα νομίζω με αγαπάνε, αλλά... Άρα εντάξει. Αλλά γενικότερα αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους ως ασθενείς και συνανθρώπους και όχι ως πελάτες, οπότε... Και πάρα πολύ καλά και πάρα άρα πολύ είναι καλά ευχαριστημένοι. Κύριε Σιγκελάκη, έχετε καταγωγή από τη Βιέννη, έτσι δεν είναι? Ναι, κατάγομαι από τα μοιρά της επαρχίας Βιάννου, όπου το Μαύρο Σεπτέμβριο του 1943 διαπράχθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, από τον τακτικό γερμανικό στρατό, το δεύτερο μεγαλύτερο σε αριθμό θυμάτων έγκλημα στην Ελλάδα, το ολοκαύτωμα της Βιάννου, όπου περισσότεροι από 400 συμπολίτες μας, 461 τελικά είναι τα θύματα στη διάρκεια της κατοχής, εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά γερμανικά στρατεύματα, ήτανε άμαχοι. Κάηκαν τα χωριά, περίπου 1000 σπίτια ανατινάχθηκαν, έμεινε ολόκληρη η επαρχία, μετά την αποχώρηση των Γερμανών θύμιζε κρανίου τόπο και καταλαβαίνετε βυθίστηκε στο πόνο και στο πένθος, γιατί όσο και να ήταν δραματικές και σκληρές οι στιγμές εκείνες που ζήσανε οι γονείς μας, ο πατέρας μου, ο θείος μου, οι θείοι μου και οι συγγενείς μας που ήταν τα άμεσα θύματα της κατοχής γιατί έμειναν ορφανοί, αυτά που ήταν που περάσανε αμέσως μετά δεν συγκρίνονταν καν με τον τρόμο και τον πόνο εκείνων των ημερών. Χρειάστηκε να καταλάβετε, θα σας πω ένα μόνο. Ο πατέρας μου ήταν 7 χρονών όταν εκτέλεσαν εν ψυχρό τον πατέρα του οι Γερμανοί και πολλούς από την δική μας οικογένεια, και έβαλε παπούτσια στα 14 χρόνια, 14-15 χρονών πρωτοφόρησε παπούτσια και πήγαινε επί 3 χρόνια στο γυμνάσιο περπατώντας 6 χιλιόμετρα στα βουνά πάνω στα αγκάθια και στις πέτρες, ξυπόλυτος και χωρίς παλτό, χωρίς ομπρέλα. Τα παιδιά αυτά λοιπόν ήταν όχι παιδιά ενός κατώτερου θεού. Κανείς δεν ασχολήθηκε για να τα στηρίξει. Ήταν θύματα διακρίσεων. Ακόμα και στα σπίτια δεν τα βάζανε την πρωτοχρονιά να μπουν μέσα γιατί θεωρούνταν κακορίζικα. Ποιος λοιπόν ενδιαφέρθηκε για αυτούς? Πάντως όχι το ελληνικό κράτος και κυρίως όχι το γερμανικό κράτος, το οποίο ουδέποτε προσέτρεξε να στηρίξει την Ελλάδα και τα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Του αντίον έχουμε δει σε πλήστες περιπτώσεις υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών από την πλευρά του γερμανικού κράτους. Το είδαμε και αυτό, και αν νομίζαμε ότι εν πάση περιπτώσει η ιστορία έχει γραφτεί και δεν παραχαράσεται, είδαμε και βλέπουμε πολλές τέτοιες απόπειρες. Βλέπουμε για παράδειγμα, είδαμε πριν 10 χρόνια στα 70 χρόνια της μάχης της Κρήτης τον ανεκδιήγητο ιστορικό, ο οποίος είναι θα έλεγα ναζιστικών αντιλήψεων γιατί έκανε διασπορά ναζιστικής ιδεολογίας, τον Χάιντς Ρίχτερ, να λέει ότι ο ανθός της γερμανικής νεολαίας, οι αλεξιπτωτιστές και η ορεινή καταδρομής της Wehrmacht, οι οποίοι ήταν λέει ιδεολόγοι και υπότες, ιδεαλιστές και υπότες, έπεσαν στην Κρήτη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, απρόσκλητοι πάντως, ίσως για να μας εκπολιτήσουν, και βρήκαν απέναντί τους άκουσον τη βρώμικη και κτηνώδη αντίσταση του κρητικού λαού. Προσπάθησαν λοιπόν και αυτό, κοιτάξτε, το έκανε στα 70χρονα της μάχης της Κρήτης ο Χάιντς Ρίχτερ, αλλά το πρωτοπροσπάθησε ανεπιτυχώς το Τρίτο Ράιχ. Γιατί στη διάρκεια λοιπόν της μάχης της Κρήτης ξεκίνησαν τις σφαγές αμάχων οι Γερμανοί από τις 23 Μαΐου στον Κακόπετρο Χανίων και στα Μισήρια Ρεθύμνου, όπου σκότωσαν συνολικά πάνω από 100 ανθρώπους, λοιπόν άμαχους, τους δολοφόνησαν εν ψυχρό. Προκλήθηκε αποτροπιασμός ακόμα και στις τάξεις των στρατευμάτων τους, του στρατεύματός τους, και έγινε φοβερός θόρυβος, και τότε προκειμένου να το ξεπεράσουν αυτό, να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, εφήβραν το ψεύδος ότι τάχα οι αμυνόμενοι κρητικοί καταπατούσαν τις αρχές του δικαίου του πολέμου, τους κανόνες του δικαίου του πολέμου, και διαμέλιζαν, λέει, τα πτώματα των επιτιθέμενων. Προσέξτε όμως, το Τρίτο Ράιχ τότε, τον Ιούνιο του 1941, συγκρότησε επιτροπή υπό το δικαστή Ρούντελ, που μετέφερε ακόμα και πτώματα νεκρών στρατιωτών Γερμανών στη Γερμανία, τα εξέτασε εξονυχιστικά και κατέληξε σε ένα απόρισμα, σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις και όσα είχαν κακοποιηθεί, είχαν ενδεχομένως κακοποιηθεί από σκυλιά και αγρίμια, καθώς κάποια από αυτά είχαν παραμείνει άταφοι. Ενώ λοιπόν καταρρίφθηκε ήδη τον Ιούνιο του 1941 αυτό το μύθευμα, έρχεται 70 χρόνια μετά ο Ρίχτερ να το επαναφέρει. Γιατί ακόμα τους πονάει η μάχη της Κρήτης, και πιο συγκεκριμένα δεν τους πονάει η αντίσταση, αν θέλετε, των Βρετανικών, Νεοζηλανδικών και Αυστραλιανών στρατευμάτων και των ελάχιστων Ελλήνων στρατιωτών και χωροφυλακών που πάλεψαν εκεί, που δώσαν αγώνα υπεράσπιση του νησιού. Κυρίως αυτό που τους πονάει είναι ο πάνδημος συναγερμός, ο παλαϊκός ξεσηκωμός, ότι ο απλός κόσμος, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς εντολή και με αντίθετη εντολή, και χωρίς όπλα, με μαχαίρια και με γυμνά τα χέρια, υπεράσπισε την πατρίδα του, υπεράσπισε το σπίτι του και υπεράσπισε και την ίδια την Ευρώπη, και ενάντια στη ναζιστική νέα τάξη πραγμάτων. Αυτό τους πονάει, και έδωσε ένα γερό χαστούκι στο Χίτλερ, που τον υποχρέωσε να μην ξαναχρησιμοποιήσει τους αλεξιπτωτιστές σε μείζωνος κλίμακας επεμβάσεις. Και το γεγονός ότι όλη τη διάρκεια της κατοχής ο κρητικός λαός και ο ελληνικός λαός παρέμειναν υπότακτος. Και εδώ στην Ελλάδα είχαμε το πρώτο και ένα από τα πιο σφριγγυλά κινήματα ευρωπαϊκής λαϊκής αντίσταση. Είδαμε επίσης την αντίσταση του λαού της Σοβιετικής Ένωσης, της Ιουκοσλαβίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Γαλλίας. Όλη η Ευρώπη πήρε φωτιά από τη μάχη της Κρήτης. Λοιπόν, της Γαλλίας αυτό... δεν θα το πολύ έλεγα, μην βάζετε τους άλλους λαούς. Κοιτάξτε, και στη Γαλλία υπήρχε κομμάτι, υπήρχε αντίσταση, υπήρχε, ναι, σίγουρα όμως υπήρχε και το έσχος του Πετέν και το κράτος του Βυσσή. Οι άλλες χώρες που αναφέρατε είναι χώρες που έχουν πληρώσει πάρα πολύ βαρύ φορέματος και τότε και μετά. Γιατί τόλμησαν να αντισταθούν. Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, αυτό δεν μας το συγχωρούνε. Και είδαμε τώρα στα 80χρονα της μάχης της Κρήτης να οργανώνεται μια απίστευτη ναζιστική φιέστα. Μα δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Νομίζαμε στην αρχή ότι είναι fake news. Να έρθουν εκατοντάδες αλεξιπτωτιστές από όλη την Ευρώπη να κάνουν εδώ πέρα άλματα, υποτίθεται άλματα με αλεξίπτωτο, για να αναπαραστήσουν τη μάχη της Κρήτης, ουσιαστικά να κάνουν ανακατάληψη της Κρήτης. Έρχονταν λοιπόν, θέλανε να έρθουν για να κάνουν ανακατάληψη της Κρήτης, τόσο γελασμένοι και τόσο μακριά βαθιά νυχτωμένοι ήτανε. Αντιλαμβάνεστε, αν γινόταν κάτι τέτοιο, τι λαοσύναξη θα τους περίμενε από κάτω και με ποιες διαθέσεις. Λοιπόν, αντιδράσαμε γρήγορα. Ξεσηκώθηκε ο λαός της Κρήτης, φυσικά το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών ήταν στην πρώτη γραμμή και πολύ γρήγορα τράπηκαν σε φυγής, αλλαγή που πραγματικά είναι. Μα εξάλλου δεν είναι μόνο αυτή, είναι ότι οι γενναίοι αλεξιπτωτιστές του Τρίτου Ράιχ που ήθελαν να τιμήσουν αυτά τα ναζιστικά σταγονίδια, αυτοί φάγανε το πρώτο ξύλο από τους, από τους άοπλους κριτικούς, κριτικούς πολίτες, όπου υπέστησαν πανολεθρία με χιλιάδες απώλειες. Δεν ήταν λοιπόν και τόσο θαραλέοι και τόσο γενναίοι οι Γερμανοί αλεξιπτοντιστές όσο ήθελαν να τους παραστήσουν. Το επισημάναμε και εμείς προηγουμένως αυτό στην εισαγωγή της, της εκπομπής. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στρατηγικής. Δηλαδή, τι εννοώ, ζούμε σε μια Ευρωπή και σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, όπου σε πάρα πολλές χώρες, κυρίως σε χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, έχουμε την έγερση μνημείων, αγαλμάτων και άλλων, τέλος πάντων, και πάρα πολλών σημείων έχουμε μνήμης. Την αθώωση όλων των συνεργατών των κατοικικών δυνάμεων ακριβώς, και τιμή προς αυτές. Ακριβώς. Έχουμε επίσης σε πάρα πολλές περιπτώσεις την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξομοιώνει τον ναζισμό με τον κομμουνισμό, τους, αυτούς που αντιστάθηκαν με αυτούς που επιτέθηκαν. Καλή ώρα, θυμηθείτε τι είχε γίνει το 2017 με τις δηλώσεις της, νομίζω, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μία, αν θέλετε, αιμονική στάση με βάση τα όσα αναφέρατε προηγουμένως για την Κρήτη. Εξηγήσατε με πάρα πολύ εύγλωτο τρόπο για ποιον λόγο υπάρχει στο ιδεολογικό πεδίο αυτή η αιμονή. Σε πρόσφατη όμως ανάρτηση που κάνατε στο Facebook θέσατε και μερικά πάρα πολύ σημαντικά ερωτήματα. Ερωτήματα για το αν ποιοι συμμετέχουν από την Ελλάδα, ποιοι θα συμμετείχαν μάλλον από την Ελλάδα στην συγκεκριμένη ναζιστική φιέστα, και αν υπάρχουν, αν όλη αυτή η οργάνωση ήταν σε γνώση κάποιων από τις ελληνικές αρχές. Πώς μπορεί μια τέτοια οργάνωση να λαμβάνει χώρα επί ελληνικού εδάφους και να μην έχει ενημερωθεί κανένας? Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι κανείς δεν ήξερε τίποτα. Αφήστε που έχουμε πληροφορίες σαφέστατες. Νομίζω θα βγουν σιγά σιγά στην επιφάνεια ότι εδώ και ένα χρόνο οργανωνόταν αυτό και είχαμε ακούσει ότι κάτι μεγάλο ετοιμάζει η Γερμανία για να τιμήσει, δηλαδή να δυσφημίσει τα 80χρονα της μάχης της Κρήτης και να περάσει την αναθεωρητική της ατζέντα. Και νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι αλεξιπτοτιστές, αυτά τα ναζιστικά σταγονίδια, επαναλαμβάνω, ήταν η βιτρίνα. Δεν είναι αυτοί οι πραγματικοί οργανωτές, δεν είναι αυτός ο ηθήνων νους αυτής της ναζιστικής πρόκλησης, είναι άλλοι που θα αποκαλυφθούν, φαντάζομαι, σύντομα. Αλλά δεν πρέπει να μας ξεφεύγει, εκτός από αυτές τις πολύ προκλητικές ενέργειες που ξεσήκωσαν και τις πέτρες, θα πρέπει να έχουμε την ίδια ευαισθησία απέναντι σε άλλες μορφές προπαγάνδας και αναθεώρησης της ιστορίας που περνάνε κάτω από τα ραντάρ, γιατί είναι πιο εκλεπτισμένες, πιο φτιασιδωμένες. Αναφέρεσαι στις μνήμες από την κατοχή στην τώρα, Ελλάδα. Ακριβώς, χαίρομαι που το λέτε. Είναι αυτό το πρόγραμμα αναθεώρησης της ιστορίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δυστυχώς έχουν συνεργαστεί και κάποιοι Έλληνες ιστορικοί σε αυτό. Πάντως είναι δουλειά του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου, χρηματοδότηση της γερμανικής κυβέρνησης, με έναν και μόνο σκοπό: να αναθεωρήσουν την ιστορία, να χειραγωγήσουν τις συνειδήσεις των παιδιών μας και βεβαίως να θάψουν τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί αν αρχίσουμε και λέμε ότι κοιτάξτε, δεν ήταν και τόσο εγκλήματα αυτά, γιατί φταίει και η αντίσταση και οι Γερμανοί απάντησαν υπερβολικά ίσως, αλλά οι πρώτοι αλλά αντίπεινα, γιατί άλλοι ξεκίνησαν πρώτοι και ας μην τα κάνανε αυτά, αν δεν τα είχαμε κάνει δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Ή όταν λέμε ότι για το λοιμό της κατοχής λέει το πρόγραμμα αυτό, το MOG, μνήμες από την κατοχή στην Ελλάδα, επικαλούμενο μάλιστα τον Γκέμπελς, ή αυτό δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε ο Θεός ούτε ο διάολος, ότι επικαλούνται τον Γκέμπελς για να πούν ότι οι Βρετανοί, ο Βρετανικός ναυτικός αποκλεισμός έφερε το λοιμό στην Ελλάδα και όχι η λαιλασία που έκανε η Μεθοδική το Τρίτο Ράιχ. Όταν λοιπόν με αυτά αποδυναμώσεις ή διαβρώσεις ή αποδομήσεις την νομιμοποιητική βάση της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών, τότε πάνε περίπατο οι διεκδικήσεις της Ελλάδας, του ελληνικού λαού. Κύριε Σεγγελάκη, θα μου επιτρέψετε... αυτό το πρόγραμμα, mm-hmm. στο οποίο έχουν... Μία διακοπή εδώ σχετική με το θέμα. Οφείλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να σας πω ότι υπάρχει και η άποψη ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού να πει όσα να κρίνει ποια από αυτά θα πει στα παιδιά. Εδώ τι απαντάμε σε αυτή την περίπτωση? Όχι, βέβαια. Δεν είναι, καταρχάς, από ό,τι φαίνεται, προσπαθούν να το εντάξουν στο αναλυτικό πρόγραμμα, οπότε να μην είναι καν στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού, mm-hmm. αλλά και ακόμα και αν ήταν στην διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού, όταν του δίνεις ένα υλικό το οποίο δεν στηρίζεται στα 10.000 βιβλία και άρθρα που έχουν γραφτεί μέχρι τώρα για την ιστορία της κατοχής, όταν δεν έχει ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο πάνω στο οποίο πατάει, αλλά επικαλείται κάποιες μαρτυρίες που μπορεί να είναι και καλές οι μαρτυρίες, η χρήση τους είναι προβληματική και ζητάει από τους μαθητές να κατασκευάσουν σενάρια και να μπουν, λέει, για παράδειγμα στη Βουλγαρία, εκεί στην κατεχόμενη από τη Βουλγαρία ελληνική πλευρά, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, να μπουν, λέει, να δούμε όχι μόνο το πώς σκεφτόταν ο κατεχόμενος, αυτός που ήταν υποκατάκτηση, αλλά και πώς σκεφτόταν οι κατακτητές. Βάζουν δηλαδή τα παιδιά διαρκώς να πηγαίνουν να βλέπουν πάντα τη θέση των άλλων, και με αυτόν τον τρόπο, χωρίς ένα ιδεολογικό και ιστορικό πλαίσιο συγκεκριμένο, να κατασκευάσουν σενάρια και ουσιαστικά να πάνε σε μεγάλες ιστορικές ανακρίβειες, να μην μπορέσουν τα παιδιά μας να αντιληφθούν πόσο καταστρεπτικός ήταν ο ναζισμός ως ιδεολογία και πράξη, αλλά αντίθετα να είναι ευάλωτα σε αυτό που είπατε πριν, στο ότι εγκλήματα κάναν όλοι, mm-hmm. Φταίει η αντίσταση, φταίει η αριστερά, τα εγκλήματα του κομμουνισμού ήταν τα ίδια και χειρότερα. Και φτάσαμε πρόσφατα, βλέπετε την αναθεώρηση, πιο παλιά ήταν ότι δεν υπάρχει ολοκαύτωμα, δεν κάψανε τους Εβραίους, τους Ρωμά και τους υπόλοιπους στους φούρνους του Άουσβιτς, όχι, ήταν ψέμα, έλεγε ο Ίρβιν, έλεγε ο Νόλτε, έλεγαν πολλοί, ή ότι αν έγινε αυτό λέγανε πολλοί ότι ήταν πολύ λιγότερα τα θύματα. Αποδείχθηκε ότι έχουν άδικο, ότι ήταν το ιδεχθέστερο των εγκλημάτων το ολοκαύτωμα. Συνεχίζουν όμως τώρα με την αμφισβήτηση της μάχης της Κρήτης, με τη σχετικοποίηση των ναζιστικών εγκλημάτων, και θέλουν να το φέρουν και στα σχολεία μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε... Κύριε Σεγγελάκη, θα μου επιτρέψετε, είστε η γραμμή της άμυνας. Εσείς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, ευτυχώς ακόμα, στη Βιάννο τουρίστας πήγα, αλλά θέλω να σου πω, χωρίς να ξέρω τι είχε γίνει, καθόμενοι σε ένα καφενεδάκι που είχε ένα ωραίο πλάτανο και γύρω-γύρω τραπεζάκια, μέσα σε 20 λεπτά μάθαινα τι είχε συμβεί στη Βιάννη. Και αυτό είναι το ουσιαστικότερο από όλα. Η δική μας προφορική ιστορία και ο τρόπος που εμείς τα διασώζουμε αυτά. Και εκεί είναι και η δύναμή μας ως λαού. Και εγώ για την Κρήτη δεν ανησυχώ. Να σας πω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ούτε και εμείς ανησυχούμε, κυρία Θωμά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επαναπαυόμαστε. Είδατε τη σεισμική εξέγερση του λαού τώρα, όπως και με την υπόθεση Ρίχτερ πριν μερικά χρόνια. Όμως χρειάζεται να υπάρχει ίδια ευαισθησία στα προγράμματα αυτά. Να το θυμίσω, βεβαίως, να το τονίσω, ένα πρόγραμμα που η ΟΛΜΕ το έβγαλε ανακοίνωση που το καταγγέλει, δηλαδή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί που καλούνται να το διδάξουν μαζί με όλη την αντιπολίτευση και πάρα πολλούς φορείς, αλλά και επίσης το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, που θέλει να προχωρήσει την ψευδεπίγραφη συμφιλίωση. Μα εμείς δεν είπαμε ότι είμαστε εχθροί με τους Γερμανούς. Εμείς κάθε χρόνο καλούμε και υποδεχόμαστε δεκάδες ομάδες Γερμανών δημοκρατών αντιφασιστών, με πρώτη την ομάδα Δίστομο από το Αμβούργο, mm-hmm. κορυφαία ομάδα αντιφασιστών που έρχονται στο Δίστομο, στην Αθήνα, στη Βιάννο, σε πολλά μέρη ως προσκυνητές. Ως θα θυμίσουμε και τη στάση του Μανώλη του Γλέζου στα Καλάβρητα απέναντι στους Γερμανούς. Αυτός ο λαός εδώ έχει συγχωρέσει πάρα πολλά. Ο Μανώλης ο Γλέζος είναι η εμβληματική μορφή του κινήματος διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Ίσως κάποιοι να μην το γνωρίζουν, αλλά επί 75 ολόκληρα χρόνια, τα 3/4 της ζωής του, ασχολήθηκε με αυτό Το θέμα ήδη από το 1944 και τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του ήταν στο Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Γερμανικών Οφειλών που ο ίδιος το ίδρυσε μαζί με τον Λάκη το Σάντα, τον Ευάγγελο το Μαχαίρα, τον Στέλιο το Ζαμάνο και δεκάδες άλλες εμβληματικές φυσιογνωμίες της αντίστασης και του αντιδικτατορικού αγώνα. Είναι τώρα εν ζωή ο Δημήτρης ο Παπαχρήστος, η φωνή του Πολυτεχνείου, στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Είμαστε πάρα πολλοί, προσπαθούμε να διασώσουμε τη μνήμη και το συνδέουμε με τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών, γιατί μνήμη χωρίς δικαιοσύνη είναι πουκάμισο αδιανό, είναι γράμμα κενού περιεχομένου, λαμβάνει έναν αρχαϊκό χαρακτήρα, μια διαδικασία έτσι αγκαρίας. Όταν το συνδέεις με τη δικαιοσύνη, τα ναζιστικά εγκλήματα, τότε έρχεται στο σήμερα και γίνεται ζωντανό και εμπνέει τις νεότερες γενιές, γιατί πρέπει όλους να τους ξεσηκώσουμε. Όχι λοιπόν Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας Δήθεν, αυτό το ψευδεπίγραφο που θέλει τη συμφιλίωση με το ζόρι από τα πάνω και χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς αμοιβαιότητα, χωρίς ισότητα και αμοιβαίο σεβασμό, αλλά θέλει με το ζόρι συμφιλίωση και να κλείσει το μάτι η Γερμανία στα παιδιά μας ότι πάτε, ελάτε, θα σας φροντίσουμε στη Γερμανία, κάποια κακοπληρωμένη βέβαια δουλειά θα σας βρούμε, γιατί αλλιώς στην Ελλάδα θα μείνετε άνεργοι. Αυτά δηλαδή που η Γερμανία μας έκανε την περίοδο του μνημονίου και συνεχίζει να κάνει, εμείς θα τα καθαγιάσουμε κιόλας. Και να βλέπουμε να είναι πρόεδρος αυτό το ίδρυμα η Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας για να δείξει, ας πούμε, πώς το ελληνικό κράτος στηρίζει αυτό τον απαράδεκτο αποικιακού χαρακτήρα θεσμό. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε αυστηροί, να είμαστε δίκαιοι βέβαια, αλλά αυστηροί απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες. Και κάτι ακόμα να σας πω. Επειδή βλέπω, κυρία Θωμά, ότι έχετε έρθει στην Κιάτο. Ναι, ξέρετε ότι πρόσφατα ένας ιστορικός που κατά τα άλλα έτσι χέρι και σεβασμού και τα λοιπά, αλλά όλος τυχαίως είναι επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα, σε συνέντευξή του στο LIFO προσπάθησε να ελαφρύνει τη θέση, ουσιαστικά να απαλλάξει από το βάρος των εγκλημάτων τον σφαγέα της Βιάννου και ολόκληρης της Κρήτης, τον αιμοσταγή Μπρούνο Μπρόγερ, διοικητή του Φρουρίου Κρήτης για 2,5 χρόνια, καταλήγοντας ότι στο τέλος ότι έπρεπε να μην εκτελεστεί και ότι είχε σώσει πολλούς Γερμανούς και ότι η Φρυδερίκη τον θυσίασε για να σώσει τη φήμη της. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε αυτές τις ανάρμοστες αναγνώσεις, προσβλητικές για τη μνήμη και για τους νεκρούς μας. Ακριβώς. Και για την αντίσταση του λαού μας. Να σηκωθούν από τους τάφους οι συγγενείς μας, οι συμπατριώτες μας. Είναι προσβλητικό για την ιστορία της Ελλάδας να κάνουμε τέτοιες ανάρμοστες κρίσεις και τέτοιες ανάρμοστες προσπάθειες παραχάραξης ιστορίας. Και μη φτάσουμε στο σημείο να βραβεύουμε τους συνεργάτες των Γερμανών όπως κάνουν στις Βαλτικές χώρες αυτό το όνειδος, και να κυνηγάμε και να στιγματίζουμε αυτούς που πολέμησαν στην αντίσταση όπως έκανε το εμφυλιακό και μετεμφυλιακό ελληνικό κράτος. Κύριε Σεγγελάκη, σας ευχαριστούμε, ειλικρινά πολύ, μέσα από την καρδιά μας. Αυτό για αυτή είναι τη συζήτηση. Έτσι, δεν έχω να προσθέσω, ναι, ή αφαιρέσω τι εκεί μας έχετε άλλο φέρει. Τίποτα άλλο. Θερμότατα σας ευχαριστώ, σας θέλουμε κοντά μας, ο αγώνας συνεχίζεται και δυναμώνει. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Ήταν ο κύριος Αριστομένης Σεγγελάκης. Κρατήσαμε λίγο παραπάνω τον κόσμο, αλλά χαλάει. Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε, παιδιά. Μπήκαμε όντως λίγο παραπάνω στο χρόνο, 1/4. Ήταν από τις εκπομπές που πραγματικά δεν έχουμε προσθέσει με τίποτα άλλο. Κλείνουμε. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης, πότε βούδας, πότε κούδας. Την επόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία εκπομπή. Μη μας χάσετε. Κάτι θα ετοιμάσουμε εδώ με την... Είμαστε πολύ ωραίοι ως γνωστόν, ναι. Κάτι θα ετοιμάσουμε εδώ με την Φιλανάδα. Φιλιά πολλά σε όλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Ψυχή βαθιά. Δώσε μου 2 λεπτά λίγο να φουμάρω. Κάτεβα, έρχομαι. Φουμάρεις. Ναι, θέλω λίγο να... Έλα κάτω, Θέλω λίγο πρώτα να αποσυμπιεστώ και θα έρθω. Ναι.